Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a 179. CubeCast-ben. Igen, fellőttem. Hello! Bocsi, azt hittem, hogy ilyen nem tudom, visszaszámláló, meg mit tudom én dolgok. Nem, most így immedias részt csak váltunk egy snittet, és már itt is vagyunk, igen, hogy beszéljünk játékokról. Akkor belövöm a hostot. Sziasztok! What? Hát figyelj, nem tökölünk. Most kivételesen időben kezdjük a streamet is. Ha-ho. Ja, elég durva. Egyébként tényleg mennyire időben kezdtünk? Szerintem erre senki nincs felkészülve amúgy. Senki, de hogy már mint úgy senki, hogy én sem. Igen. De én is egyébként úgy kondicionálom szegény nézőimet, hogy így nálam az ütemezés, hogy így 6 és 9 között az csak ilyen ajánlás. De hogy így plusz-minusz 2 óra között így bármi lehetséges, mert hogy így mindig így közbe szól az élet. De most kivételesen így sikerült tartani a célt. És akkor ennek örömére még videójátékokról is fogunk ma beszélgetni zömében. Azért azt nyugtával dicsérjétek a napot, srácok, hogy videójátékokról fogunk beszélgetni, sose lehessen azt tudni. Igen. Egy rövid kis reflexió, ugye a múlt heti, vagy múlt hét, tehát a legutóbbi streamünk tartalmára, amikor ugye szenteltünk egy kis időt a forróvizes pancsi metának itt Twitch-en. Tehát örömhír, és számomra az egy pozitív csalódás, hogy a Twitch végül meglépte ez alatt a 3 hét alatt azt, nagyjából meglépte azért, azt tegyük hozzá, azt, amiről én beszéltem. Nem olvastam utána sem is részletesen, hogy mi lett a vége, de hogy azért így hát óvatosan lépték meg. Annyi, hogy lett egy külön kategória a melegvizes fürdőzőknek. Konkrétan. Nem mondod, hogy tényleg van egy olyan kategória, hogy hot tub. De van. És az, aki nem oda streamel, az nem kap reklámbevételt, vagy nem kap reklámbevételt a senki? Na, ez például egy olyan kérdés, ami számomra is tisztázatlan marad. Valószínűleg tartom, hogy az ottani reklámbevételek valamilyen szinten megvannak így nyesve, de kételkednék abban, hogy ilyen hamar így a reklámbevételek, vagy a reklámozók felé is így a platform szegregációt így biztosítaná technikailag a Twitch. Nem volt meg gyorsan. Igen, egy kategóriát azért könnyű föllőni. Pools, hot tubes and beaches. Beaches? Mármint, hogy beaches. Igen. De a beaches benne van? Igen. Hú! Hát oda kerülnek a strandok is. Hát oké, hogy strand, de érted? Tehát, hogy így érted az áthallást, érted? Így pools, hot tubes and beaches. És egyébként vannak, már is megvan a kedvenc streamem, by the way, ebből a kategóriából, és csak 65-en nézik. Ez egy halom papagáj, nem kolibri, bocsánat, hosszú a csőre. Ez egy halom kolibri, ami egy medencében fürdik. Yeah! Progress! Oh yes, találtam egy macskát, aki egy medencében fürdik. Zseniális. De a lényeg az, hogy ez már egy nagy lépéssel közelített ahhoz, amiről ugye beszéltünk, hogy jó lenne, hogy kvázi így szegregálni ezt az egészet, és 18 pluszos karikát mellé tenni. Hát a 18-os karika az ugye lemaradt, de ez már azért egy fokkal jobb. És én nekem van egy kicsit, egy olyan érzésem van, amikor így, én is ránéztem, mert most így hasonló élményeim voltam, amikor járni... Én is ezt nézem éppen. Ránéztem erre a kategóriára, hogy ezzel szerintem kicsit ki is húzták a méregfogát az egésznek. Nekem is úgy tűnik egyébként. Tehát, hogy így, amikor így a sok gamer meg csetelő emberke közé így beficcentek a csöcsök, akkor az úgy tényleg nagyon furi volt, de így, hogy most van egy ilyen dedikált fürdőruha, bikini kategória neki, ahova... Ami valószínűleg az ajánlásból is visszább van véve. Egyrészt visszább van véve, de érted? Tehát, hogy most így oda benézel, és akkor úgy, hogy kvázi ugyanabban mezőnybe indul már mindenki ebben a fürdőruhás kategóriába, és akkor ott vannak, és akkor így kvázi így ilyen kis karantén lett az egész. Tehát, hogy egyrészt így már nem annyira feltűnő, uh-huh. vagy nem annyira kitűnő ugye a sok felöltözött ember között. Igen. A történet. Másrészt meg csomó emberke így ilyen bagatel, meg ilyen nagyon vicces dolgokat is streamel, ami beleillik a kategóriába, például a fürdőző cicák kanárikkal. És ezzel hát kb. Nagyon örülök, omlik lefele szerintem. Nézőszám alapján rendezve, hotyub streamer, hotyub streamer, majd egy tengeri állatmentő menhely. Az egyik vezetője, és az a harmadik legnézettebb, és ezek bizony vidrák. Ennyi. Jaj, a Twitch bitrétje nem teszi jót a hullámoknak sem, de hogy ezek bizony vidrák. Ezek olyan, szóval, hogy őszinte legyek, ez egy nagyon-nagyon fura rendszer, aztán a negyedik stream, az ott már zene szól, és egy strandnak a képére vannak mindenféle gifek berakva, nagyon idegesítő mondtad. Az egész ilyen mi az Isten? Tehát ez a kategória egy ilyen igazi mi az Isten lett, de közben nagyon vicces. Igen. Szóval én így pozitívan konstatálom, hogy még hogyha 18 karikát nem is húzták alá, de a méregfogát azt ezzel kvázi lereszelték az egésznek. Igen, az elsőt tehát, így is 5K nézi, de hogy utána nincsenek továbbiak. Tehát, hogy már a másodikat is sokkal kevesebben nézik, bezártam, nem tudom mennyien nézik pontosan. Igen, és amikor én így belenéztem, konkrétan azt láttam, hogy azért ott voltak a lelkes amatőrök, a kategóriában, amiért megcsinálták, de hogy olyan testi adottságokkal jönnek oda, és olyan minimális nézőszámmal emberek, ami így számomra is furcsa volt, tehát hogy így effektíve nagyon-nagyon dekoratív emberek, nagyon kevés nézőszámmal, ahhoz képest, amiket így megszoktunk a nagyoktól. Tehát, hogy így konkrétan ez az, hogy amíg egyedül vagy egy játéktéren, vagy nagyon kevés ugye a konkurencia, addig ugye könnyű úgy behozni a nagy számokat, de amikor már így jön a sok adalom, akkor már így meg kell dolgozni minden nézőért jobban. Igen, abszolút, bocsánat, csak LEGO stream volt délelőtt, azt nyilván ilyen komoly a kamera állítgatás. Hú, én most néztem pont, mert szülinap alkalmából, hát why not LEGO? De abszolút go-to megoldásom nekem is mindig, mindenkinek. Igen. Most van egy új ilyen Ninja Go dzsungel sárkányunk ebből kifolyólag, ami felépítésre vár. De néztem Ninja Go fronton, megint csináltak egy szörnyeteg várost, Ninja Go várost. Aha. Ugyanaz, amiből nekem így megvan már kettő rész, és akkor ez hozzáilleszthető harmadiknak egy ilyen... Igen, ez a torony, nem? Egy ilyen 5700 darabos nagy torony. Igen. És valami botrányosan jó áron ahhoz képest láttam. Tehát, nézd, hogy így... én sajnos még mindig a Star Wars LEGO áron vagyok szocializálva, ami aztán... Nem fogok hazudni, de hogy olyan számok röpködnek néha. Most volt egy LEGO készlet, amit így nézegettem, meg azt mondja, pajtással nagyon nézegettük, egyébként R2. Tehát ugye újra kiadták R2-t, meg is mutatom, itten van épül. Robot. Itten van R2, itt tartunk jelenleg, hogy az oldala meg a lába megvan. 72.000 forint. És hány darabos? 2350. 2300, egy pillanat. Nem pici egyébként. Ja, nyilván alkatrészárban soha nem fogja verni a LEGO-nak a saját brandjeit, mert hát ugye nyilván az 30 forint, fizetnek. Igen. Tehát igen. Ezért nyilván 63.000-ért az a legalja. Ja, 63k a legalja. Hát konkrétan darabszámra leosztva kétszer annyiba kerül, mint a Ninja Go-s ez a nagy szett. Hát azért ez hozzátartozik, hogy ebben nagyon sok a csalás. Azért, mert ugye nyilván a Star Wars esetében nagyon sok licenszdíjat fizetnek. A Ninja Go esetén meg nem fizetnek nagyon-nagyon sok licenszdíjat. Tehát, hogy ez így, ez valószínűleg ez a legnagyobb különbség, illetve azért így is... Szóval így is vannak olyan megoldások itt-ott bizonyos LEGO készletekben. Egyébként nagyon tetszik ez az R2, ahol haladok, nagyon jól meg van oldva, de hogy azért vannak olyan megoldások, amik így... Szóval nem tudom, te észrevetted-e, én eddig nem, pedig elég nagy Star Wars rajongónak tartom magam, hogy R2 lábában vannak szürke csíkok a lábfejekben, tehát ahol tudod, a guruló cuccok vannak, ott vannak szürke csíkok. és a világ összes alkatrészét elhasználtuk arra, hogy ezeket a szürke csíkokat reprodukáljuk. És tudod, amikor így állsz, mert hogy ezek úgy működnek, hogy egyszer egyes alkatrész, egyszer egyes alkatrész, csak szürke, egyszer egyes, érted? Tehát ez így, így működik konkrétan, és a világ, ennek nem kéne itt lennie, a világ összes alkatrész elpörög csak arra, hogy hogy azt ott megépítsük, és azért ilyenkor így néha elgondolkozom azon, hogy szóval néha eszembe jut, hogy ezt nagyon direkt csinálják-e. Egyébként ettől függetlenül tök jó, meg ja igen, ezt mondtam, hogy elkezdtek nézegetni, de hogy mi végül nem vettük volna meg, valószínűleg, és aztán végül írt a Lego, hogy elküldenék. Oh. Úgyhogy mondtam, hogy hát jó! Egyébként ki vagyok én, hogy ilyen folyamatokat megállítsak? Ezt küldjétek az ajánlatot csak. Nem lehet visszautasítani. Vissza lehet bármit, de én alapvetően nem vagyok híve ennek. Ha Legóról van szó. Főleg, ha Legóról van szó, igen. Na igen, szóval most így azt így megkinéztem, aztán remélem, hogy majd még esetleg pár hónap múlva, ha egy karácsony tájékán járunk, még azért majd még kapható lesz. De azt néztem, hogy valami brutálisan fölment a városnak az ára, ami megvan. És ugye de már az nem kapható. Az azért, mert az már nem kapható. Igen. Ja. Tehát, hogy kb. Ötszöröse. El szokott indulni. Igen. Ötszöröse, igen. Most egyébként ennyire nem szokott megindulni. Hát figyelj, én azt a várost, a Ninjago City-t, a fölfele terjeszkedőset, azt 80 pár ezerért vettem. Most aha. 380 körül van, amit láttam. És wow. Így mondom, wow. Wow, igen. Hát igen. Ez majdnem ilyen videókártya kaliberű áremelkedés. Amiket már nem forgalmaznak, és azok közül ilyen nagyon érdekes, különleges szettek, azoknak nagyon el szokott szabadulni az árat. Tehát, hogy ez a legjobb példa, itt mögöttem, nem tudom, mennyire látszik, a Superstar Destroyer, uh-huh. Abból jelenleg egy bontatlan. Én ezt mindig azt szoktam mondani, hogy hát olyan 500 ezer forint körül van, most már 750 körül van. Egy bontatlan belőle, mert hogy már nem, nincs forgalomban nagyon régen, tehát hogy amúgy nagyon, azt hiszem, nem is akarok kiesni, 12-es, tehát talán azóta nincsen már forgalomba, uh-huh. És amikor mi vettük, bontatlanul már 500 ezer lett volna, csak nem bontatlanul vettük. Tehát hogy ez volt ilyen nyilván, de úgy, hogy ki volt bontva és össze volt rakva egyébként az egyharmada, még úgy is drágábban vettük, mint amennyi volt az eredeti ára. Hallod? Lehet, hogy hármat veszek ebből karácsonykor majd, kettőt, az berakok a pincébe 5 évre. Vagy... Ben Elon az ott jól erakott. Egyébként szerintem ezt sokan csinálják. Én azt hittem, hogy már nem éri meg egyébként. Tehát, hogy én őszintén azt hittem, hogy már nem éri meg, mert a Lego megpróbálta úgy csinálni a dolgokat, hogy ezt egy kicsit visszaszorítsák. Tehát sokkal nagyobb mennyiséget gyártanak a készletekből, mint régen, mert egyszerűen sokkal nagyobb a gyártókapacitás. 2. Sokkal tovább tartják bolti forgalomba. Tehát, hogy sokkal tovább tartják, mint régebben. És én azt hittem, hogy ezzel így elébe mentek a dolognak. Tehát az, hogy az UCS, a nagy UCS még mindig kapható, és akkor tudod, majd az UCS Millennium Falcon, az még mindig kapható, az így őszintén szóval értett, tehát, hogy az már, nem akarok hülyeséget mondani, de ez már sok-sok éve van kint. Uh-huh. Hát nézd, igazándiból most már ne a bankba tartsd a pénzed, meg ne aranyba fektesd, Legóba. Jobban kamatozik egyébként. Én azt hittem, hogy ez már nem ugyanez a jelenség, de hogyha a Ninjago-s toronynak így felmegy az ára, hát akkor annak lehet, fölment, hogy tényleg... mint az állat. Lehet, hogy tényleg az lenne. Bár mondjuk egyébként kérdés, hogy tudsz-e jobb befektetést tolni. Meg most írták egyébként, hogy azért elég sok minden másnak is fölment. Körhinta, meg ilyenek, ami soha életemben nem venném igen, meg. Igen, azt néztem, mert pont ugye nézegettük így az oldalakat, hogy akkor melyik szett legyen, én meg ugye ilyen lelkes kisgyerekként azért végignéztem a meglévő szetteket, hogy mi van, meg mi nincs, meg mennyiért, meg hogyért, és így leesett az állam, amikor láttam, hogy például az a hajó, ami itt mögöttem van, és uh-huh. látható, hogy annak is így, ahol kapható és árat mernek írni mellé, az milyen brutálisan nagy lett. Igen. Úgyhogy így ebben most konkrétan biznisz van, megérted? Tehát, hogy ezek olyan dolgok, hogy elfogy egyszer csak, és nagyon sok ember úgy van vele, hogy ami kapható, akkor majd, mert azért a Lego azért tényleg nem olcsó, főleg ezek a nagyobb, komolyabb készletek. Tehát, hogy így majd izé karácsonykor, majd jövő karácsonykor, most válság van, most valami van, nem telik rá, és akkor így tolja, tehát csak kifut, és akkor így, úristen, honnan lesz ez most meg? És akkor jönnek ezek a rohadékok, akik ugye bevásároltak több tucatot, és akkor ilyen aranyáron kezdik el osztogatni, mint például a PlayStation 4-et is, ami még mindig hiányzik. Ötöt. Vagy ötöt, bocsánat. Igen, a PlayStation 4 launch-a az még egész jól ment ahhoz képest. Igen, az ez. Egyébként én is gondolkoztam rajta, hogy meg kéne vásárolni, de aztán érted soha, tehát hogy nyilván elég sok legom van egyébként, és hogy nyilván mindig össze van rakva, tehát hogy nyilván nem fogom azt csinálni, érted, hogy mit tudom én, egy csillagrombolót csak csak tartok valahol, vagy mit tudom én, beszerzek egy UCS-szettet, és aztán nem rakom össze. Hát igen. Tehát, ne vicceljünk már. Hát erre van a több gyerekeseknek az a mondása, hogy minden duplicitásba kell venni, hogy ne legyen veszekedés rajta. Na? Ja. Boldog színlapot, kaptál egy 100 000-es készletet, és itt van egy a hugodnak is. Csak azért, hogy béke legyen, tudod. Ja, szeretem készülni, hogy ez nem fog megtörténni soha. Szóval egy kis legós kitérő után. Videójátékok. Na, a mai streamnek a fő témájául igazándiból tényleg nem lesz olyan hosszú, úgyhogy inkább azokra a játékokról fogunk beszélni, amikkel így játszottunk mostanság. Lesz benne annó is. Én csak az új, amit tudok hozni, szóval. Igen. Lesz benne annó. Tehát kijött egy játéknak egy nagy kiegészítője, amivel úgy igazándiból mind a ketten viszonylag sokat játszottunk. Ez pedig az Elite Dangerous, és abban is az Odyssey. És ha valaki esetleg nem lenne képben, az Elite Dangerous az a játék, ami 2015 óta fut, az egyik legjobban menő, és tényleg az egyik legjobb space szimulátor, űrszimulátor, és gyakorlatilag az van, hogy nagyon jó... Az egyik legjobban összerakott is, tehát igen. Itt most nem csak arra gondolunk, hogy a legsikeresebb valamilyen marketing kampány miatt, hanem, mert az nyilvánvalóan a Star Citizen, de hogy a legjobban összerakott, legjobban működő, a tényleg legjobb, én szerintem legjobb űrszimulátor, ha űrszimulátorként nézzük, és nem nézzük hozzá azt, hogy csomó minden nincs benne. Igen, és annyit kell tudni róla, hogy a parancsnoki híd a székben ülsz, és vezeted az űrhajódat, és onnan nem állsz föl. És ha nagyon jó VR élmény. Vagy, igen. Akkor menüben menedzseled, és VR-ban egyébként zseniális. Nekem igen. Volt szerencsém egy ideig VR setben hotassal játszani, a legjobb dolog, tehát a legjobb űrszimulátor élmény, a legjobb. Igen. Durva. És gyakorlatilag majdnem, hogy a játék indulása óta a rajongók, játékosok arról fantáziáltnak, hogy de jó lenne kikelni abból a nyomorult parancsnoki székből, és sétálni az űrhajódon, az űrhajód körül, mert hogy tényleg nagyon szépen meg is vannak csinálva azok az űrhajók, tehát hogy így hát részletgazdag, amit látunk belőle, meg a kockpit, meg az összes többi, tehát hogy így a pilótafülke is. Nem, egyébként az űrhajók is szépek. Kívülről igen, de belülről nincsenek megcsinálva, minek lennének. Hát csak a pilótafülke azon része, amit belátsz, igen, de hogy tényleg patent. Aztán kijött hozzá a Horizon kiegészítő, ami ugye lehetővé tette, hogy le is tudjál szállni a bizonyos bolygókra, nem mindegyikre, de az ilyen üres sziklákra kvázi, és akkor ott lehetett ez a kis terepjáróval ott így menni és így csinálni dolgokat, de igazándiból továbbra is a nagy élmény az, hogy mész az űrhajóval, csinálod a küldiket, felfedezgetsz, meg úgy csinálod azt, amit akarsz. Amit szeretnél, igen. És szerintem a Horizon DLC is egy bullshit már. Tehát, hogy én szerintem az igen, is teljesen igen. felesleges. Na, és de akkor igen. kb. Másfél-két éve van belengetve az Odyssey, ami egyébként egy olyan nagyjából bő fél éve kapta meg, tehát a hivatalos bejelentés egy olyan fél éve, háromnegyed éve volt, hogy Odysseynek fogják hívni, és akkor jönnek a lábak, lehet sétálni. És beszéltük is azt annó, hogy nekem legalábbis, de ezzel nem vagyok egyébként egyedül, már ott bakot lőttek, amikor meghallottam, hogy az űrhajó körül sétafikálhatsz, de az űrhajóban nem. És akkor így, what the fuck? Tehát, hogy így, és egyébként nagyon sok embernek ugyanez volt a reakciója, hogy konkrétan az a játék, ami az egyébként szépen kidolgozott parancsnoki hidakrül, csak ott ülhettél és nézelődhettél körbe, pont az a játék nem engedi meg, hogy legalább a nyomorult parancsnoki hidatban fölállhassál, és így elmehessél egyik konzoltól a másikig. Helyette inkább kiszállsz, és akkor egy ilyen alsó-közép kategóriás shooter játékot raknak bele. És mit ad Isten? Mi került most be végül? Hát az egész planéta generálás az így újra lett húzva. Ez is egyébként egy fájó pont lett. És le tudsz szállni a bolygón, ki tudsz szállni az űrhajóból, és tudsz lövöldözni, szkafandert fejleszteni, küldeket csinálni úgy, hogy két lábon mész, és az űrállomásokon is van már egy ilyen hub, ahol sétafikálhatsz és odamehetsz NPC-khez, és amit korábban ugye a konzolon rendeztél, azt most már személyesen is megteheted az egyik NPC pofájában, hogy felveszed a küldit, meg vásárolsz. Ez hangzik. Jól hangzik. Így elmondva. Jól hangzik, és akkor jönnek a problémák a játékkal. A legeslegnagyobb probléma kettő van. Az első az technikai, az, hogy kb. Tragikusan szarul fut. Tehát, jó, hogy hát konkrétan azt a játékot, ami eddig így egy ilyen alsó-közép kategóriás gépen is így nagyon szépen futott, nagyon jó grafikai beállít, jó, viszonylag jó. Nem kellett megjeleníteni nagyon semmit. Tehát, hogy azért... Hát, de most se kell többet, érted? Tehát, hogy azt, hogy te most kiszálltál FPS nézetbe, ugyanarra a bolygóra, amit legeneráltak már űrhajó nézetbe is, és ugyanúgy lát, tehát, hogy az sokat szerintem nem kéne, hogy változtassod, de mindegy. A lényeg az, hogy FPS nézet is van most már, lehet lövöldözni, és konkrétan technikai problémák zöme. Én megkaptam a kulcsot, és mostanság azért már jó ideje azt szoktam csinálni, hogy ugye mielőtt még bármit videót csinálnék, streamelnék, azért igyekszem előtte kipróbálni a játékot, hogy hogy fut, hogy megy, és milyen lesz belőle, ha csinálok egy pár perces felvételt, hogy szakad, vagy bármi izé. De most konkrétan itt elindítottam, és a tutoriál betöltött, és már a tutoriál valami gusztustalan módon elkezdett akadni. És akkor én ugye rögtön ugye feltételeztem, hogy már megint az én gépemben van valami, de azért fölnéztem a fórumokra, és akkor nézem, Steam review, mostly negative. Jól mondom akkor. Aha. Nincs nálam semmi probléma, de konkrétan nem is csináltam még belőle miatt semmi tartalmat. Nem azért, mert nem merném fikázni, hanem egészen nem volt kedvem se így vele semmit se csinálni. Hogy, nem is tudsz, hogyha játszatlanul szaggat, akkor ezt hát, le is tud írni az embereknek, hogy ja, játszatlan szaggat, ez van. Nagyon, nagyon brutális, de már a tutoriál része is így akadt nagyon durván, de amiket így láttam róla, hogy emberek miket tapasztaltak, tehát hogy így ilyen, nagyon sok ilyen összehasonlító videó van már fönt, hogy ki felszállás az űrbázisról, Horizon, és Odyssey a másik oldalon, vagy leszállás a bolygóra, ugyanazon a bolygóra, ugyanazon pontjára, és akkor ilyen ég és föld a különbség. Tehát, hogy így akad még ilyen nagyon durva gépkonfigokon is, tehát jött valami nagyon nem jól lett bekötve. Tehát ez az egyik pont, nagyon fájó pont a technika. A másik ugye meg az elv, hogy szerintem így koncepció szinten, most javíts ki, ha tévedek, de a Frontiernél leszámítva a vidámparkos sandboxukat, meg az állatkertes sandboxukat, általában koncepció szinten nagyon félre szokott menni valami. Úgy konzisztensen, következetesen. Hát... Tehát, hogy az, hogy ott van egy űrhajós játék, az emberek arról könyörögnek, reménykednek évek óta, hogy bejárni az űrhajódat, amit egyébként így ki tudja mennyi ideje így nyüstölsz, és akkor ehelyett mit kapsz? Egy ilyen középszerűnél szarabb shootert. És így minek? Én őszinte leszek, hogy én nem itt látom az igazi problémát, mármint, hogy értem, amit mondasz, és egyet is értek vele, tehát nyilván ne adjanak ki egy rossz shootert. Én ez nem vagyok 100%-ig biztos, hogy nem lett volna akkor is felháborodás, hogyha csak a saját hajódat járhatod be, csak akkor nem ezek az emberek háborodtak volna fel, hanem más emberek háborodtak fel, volna fel. Szerintem, nem tudhatom biztosan. Viszont én itt inkább azt érzem problémának, hogy van egy játékfejlesztő cég, akik csináltak valamit, ami tud valamit, és így nem elégednek meg vele. Mármint, szóval az a helyzet, hogy a videójátékosok mindig többet szeretnének. Egyetlen egy példát láthatunk arra, hogy nem egyetlen egyet, nyilván több példát is, de ebben a tematikában egyetlen egy példát láthatunk arra, hogy mi történik akkor, ha megpróbálsz mindent megadni a játékosoknak, amit szeretnének, az a Star Citizen, ami nem egy jó példa. Tehát egy nemes egyszerűséggel nem egy jó példa. Ha fogtak, csináltak egy játékot x évvel ezelőtt arra, hogy legyen benne egy űrhajó, legyen benne egy menürendszer, én egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy egyáltalán reális a feltételezése annak, hogy valaki ebben majd utólag egy DLC formájába bele fogja hukkolni jól a lábakat, és teljesen biztosan látom magam előtt, hogy volt valami mérnökük, aki szólt útközben, hogy srácok, ez nem lesz jó. Mert hogy nem erre készült a játék eredetileg. Érted? Tehát nem erre készült a játék eredetileg. Nem tudom, hogy hogyan kezeli egyáltalán azokat a dolgokat, amiket most kezelnie kell, de eddig soha nem kellett kezelnie. Igen. Hát most csak így gondoljuk végig így laikusan, így technikailag. Tehát az Elite Dangerous az olyan 2014-15 körül jött ki, viszonylag ilyen fapadosan azért, de kijött. Tehát, hogy időközben pakoltak hozzá nagyon sok újítást, aztán a Horizonban is ugye tovább húzták az engine-t, meg leszállás a planétákra, és akkor ugye a planéta generálás is így tovább így lett fejlesztve. Amit egyébként megvettem, és pontosan nulla alkalommal. De hogy tényleg alapvetően ez a játék erre lett kitalálva, hogy az űrhajódban a parancsnoki szétben ülsz és sorozat, mész. Mint ilyen, az ez volt mindig. Mindig is ez volt, így évtizedes viszonylatban, igen. Igen, az gyakorlatilag egy űr. És teljesen, én azt is teljesen el tudom képzelni, hogy szeretnének egy ilyen játékot. Mert ki ne szeretne egy ilyen játékot? Én is nagyon szeretnék egy ilyen játékot. Akkor miért nem, valószínűleg arra nincs gondolom büdzséjük, de akkor miért nem csinálták azt, hogy elengedték ezt azt, hogy a mostani Elite Dangerous-ben benne legyen, és egyszerűen építettek nullára egy játékot az eddigi tapasztalataik alapján? Igen. Valószínűleg rengeteg pénz, valószínűleg, de hogy... Szóval ez nekem egy nagyon-nagyon fura gondolat lenne, hogy hirtelen valami ennyire mást belerakjanak, ami ennyire nem volt része az eredeti játéknak. Na, szóval... És nem volt soha a terveknek része. Most így nézegetem a Frontiernek így a wiki oldalát. 2014 Elite Dangerous. Előtte meg, hát igazándiból ilyen nagyon kis játékok fűzhetőek hozzájuk, tehát ilyen Dogs Life, jó, Roller Coaster Tycoon, de azt lehet, hogy időközben vették csak meg az IP-t egyébként, és azért írja hozzájuk, ezt most tényleg nem tudom, de hogy kb. A 2013 előtti játékaik, amiből azért sok van, tehát kb. Egy ilyen 15 darab, a rollercoastert leszámítva semmit nem ismerek. De még hírből sem hallottam a nevét, de most lényegtelen. Amire ki akarok lukadni, tehát hogy ahhoz, hogyha egy ilyen kaliberű váltást akarsz egy ilyen szinten beágyazott játéknak, mint az Elite Dangerous, ami így az egész architektúra... Már létező játéknak, igen. Amit már kitaláltál egy adott célra, igen. És megépítetted arra az egy adott célra. Igen, az egész architektúra arra van, hogy ott ülsz, és így egy helyben nézelődsz az űrhajódból. egy ilyen volumenű váltást akarsz beleszuszakolni egy ilyen játékba, ahhoz egyrészt újra kell ugye generálni az atmoszférával rendelkező bolygókat, tehát a bolygó generálást azt meg kell mókolni. Ez megtörtént, nem jól. Vagy hát többségében nem jól, mert ilyen ocsmány, meg nagyon fura bolygó. Ezért is panaszkodnak egyébként az emberek, hogy korábban voltak érdekes bolygók, most meg úgy ilyen kopár szík sarja minden, meg ilyen a fények, az árnyak is így nagyon hülyén működnek, tehát ilyen totál pitch black. Nem erre való az engine. Tehát ez egészen eddig mit csinált az engine? Megjelentette közvetlenül előtted a műszerfalat, és egy fénylőbogyót valahol. Érted? Lehet, hogy a fénylőbogyó több fénylőbogyó volt. Uh-huh. De nem ez történt. Akkor, eddig, ami most. Akkor az űrhajó modelleket is felül kell vizsgálni, ugye? Mert hogyha most már ilyen FPS nézetből így kvázi iszonyat közelről körbejárhatod őket, akkor az lehet egy picit nem értek hozzá egyébként, tehát hogyha bárki csinál ilyesmit, akkor az nyugodtan kijavíthat, de én feltételezem, hogy azért ott a modellekkel is van teendő extrába, és akkor, ha már így bele akarnánk rakni azt, és akkor ugye meg kellett csinálni ilyen belső tereket az állomásokhoz, véletlenszerűen generálni abszolút, őket, igen. A bolygó gókon is, ezekhez valami algoritmust érni, hogy hogyan generálja, hova generálja, milyen sűrűségbe generálja le őket, kialakítani egy ilyen FPS harcrendszert, egy olyan játékban, amiben ez így nem létezett. Amiben nincs. Fegyvereket beletenni. Az teljesen külön játék. Fegyvereket. Igen. És akkor, ha még erre azt mondanám, hogy legyen bejárható az űrhajó, akkor konkrétan minden űrhajót így újra kellene modellezni a nulláról és belső terekkel, meg mindennel együtt. Iszonyat meló. Na most nekem pár és ezt héttel... És egy DLC formájában. Igen, igen. Tehát gyakorlatilag az egész játékot újra kéne alkotni, újra kéne írni, de már ilyen engine szinten. Na most nekem pár héttel korábban az egyik néző hívta fel a figyelmet arra, hogy amikor kvázi ugyanarról beszéltem, hogy nekem ez az Elite Dangerous így az Odyssey koncepciójával így vannak problémáim, hogy arról ugye tudok, hogy kvázi 6 fejlesztő vagy 7 fejlesztő dolgozik az egészen. És akkor így leesett az állam, és akkor mondom, nem is a fejlesztőket hibáztatom, mert fejétől bűzlik általában mindig a hal a cégeknél, de hogy azért az brutális, hogy egy ilyen játékot kvázi 6-7 emberrel akarnak elfuttatni, és 6-7 emberrel készítetnek hozzá egy ilyen léptékű DLC-t. Egy ilyen méretű dolgot, igen. Igen. Hát itt van a gyümölcse, tehát meg lehet nézni. Tehát hogy ez azért egy kicsivel komplexebb játék, mint mondjuk egy pixel grafikás Metroidvania játék, vagy egy pixel grafikás live sim, mint a Stardew Valley, amit egyébként egy ember csinált, by the way, és jó lett, de hogy még hogyha... Munka, igen. De még ezeknél a játékoknál is elfér a több ember nyugodt szívvel, de egy ilyen Elite Dangerous méretű játékot, ahol tényleg az egész mögött egy server parktól kell... Ja, és a netcode, hát az is zseniális. Tehát az Elite Dangerous konkrétan soha nem ment normálisan a több játékos módja. Soha. A büdös életbe. Tehát olyan volt, hogy emberek összetalálkoztak, olyan is volt, hogy próbáltak partiba menni, és az egy ideig tartotta is magát, de hogy probléma nélkül multiplayer Elite Dangerous-ben az így, mint a fehér holló. Tehát, igen, hogy így... csak annyira távol, tehát annyira nagy a játéktér, abból adódóan, hogy a nagy része világűr, és nincsen benne semmi, tehát hogy lehet nagy a játéktér, hogy emberek egyszerűen nem találkoztak akkor, amikor ide. Tehát olyan volt, hogy mit tudom én, ha van, elfogy az üzemanyagod, akkor szólhatsz egy csapatnak, és hoznak neked. Igen, a Fuel Rats. Igen, ilyen van. De hogy gyakorlatilag ilyen körülmények között találkozom a másik playerrel. Hát meg biztos, ilyen community eventeket is csinálnak. Igen, de hogy így nem, az átlag játék közben nem találkozom a playerrel, úgyhogy nem tűnik fel, hogy nem vagytok, tehát hogy nem ugyanazt látjátok feltétlenül. Igen, de mondom, tehát az egész mögött húzódik egyébként egy okosan kitalált online szisztéma, ami nem működött a közös, aktív közös játék tekintetében sose jól egyébként, de hogy még ezt is így lenyelte a közösség, de amikor most konkrétan ezzel az update-tel technikailag, koncepció szinten szétbarmolták az egészet, és nem lehet hibáztatni ezt a hétfős csapatot, aki az elmúlt három évben ki tudja, hogy mennyi vért izzadva ezt így megpróbálta tető alá hozni. És akkor persze most megy az exkuzálás, hogy így hát sajnáljuk, meg minden, meg hogy ezt így már is ezt így dolgozunk rajta, a roadmap, meg stb., de hogy kázi az jött le az egészből, hogy a vezetőségnek vagy nem akart tudni, vagy halványilag gőze nem volt arról, hogy ez ilyen állapotba fog kijönni, ami elég nehezen hihető. De hogy kvázi ez jött le az egészből, tehát hogy ott ilyen nagyon komoly ilyen belső kommunikációs gondok vannak akkor. És... vagy nem belső kommunikációs. Tehát a legjobb esetben nagyon komoly belső kommunikációs gondok vannak. Igen, és így eszméletlen, hogy gyakorlatilag az egyik zászlós hajóját ennek a zsánernek, aminek azért hát nem kevés rajongója van most így szerintem. Tehát szerintem az elég Dangerous tök jól tartja magát egyébként. Igen, nyilván igen. Nincs, tehát hogy nyilván nem egy mainstream GTA 5, de hogy ebben a kategóriában egy, nincs nagyon sok játék, kettő, ez egy kifejezetten jó játék volt. Van, nem tudom most melyik a jó megfogalmazás. Egyébként pont ezen gondolkozom közben, hogy nagyon kevés játék tudta eddig azt megcsinálni, hogy egy viszonylag sikeres 7 éves karrier után teljesen földbe állítsa magát. Igen. Tehát az, hogy 7 év után váljon játszhatatlanná valami, azért az viszonylag ritka. Igen. Jó, tehát hogy nincsenek kétségeim afelől, hogy ezt ráncba fogják szedni, főleg azért, mert a konzolra még ugye nem jött ki, és ugye a konzolos megjelenés ugye a másik ilyen nagyon fontos dátum a játék életében, és arra a PC-s verziót is össze akarják terelni. Csak úgy, tehát az egészet arra akartam így kihegyezni igazániból, hogy ez a játék 2014-ben indult el hivatalosan, előtte x évig fejlesztették, talán 2-3 év, és így számomra az a kérdés akkor, hogy akkor mekkora csapattal dolgoztattak? Mekkora csapattal rakták össze úgymond az alapokat? Aztán utána a Frontier elkezdett dolgozni ugye a többi játékon, mint például a Planet Coaster, Jurassic World and Evolution, Planet Zoo, és így... Planet Coaster és a Planet Zoo is tök jó. Igen, egyébként azok jók. Azok jók. A Jurassic World Evolutionben meg valószínűleg kerestek egy csomó pénzt. Hát... igen, aztán azt nem tudom, hova tették be. De hogy a Jurassic World Evolution-nél éreztük először nagyon durván azt, mind a ketten, hogy egy ilyen jó koncepciót, egy olyan gárda, aki akkor már letett az asztalra egy Planet Coastert, hogy tudott így funkcionálisan így alul lőni? Tehát, hogy így menedzserjáték szemszögből olyan dolgok hiányoznak belőle, amiket például így... az izgalom. Hát, meg úgy dolgok. Az izgalom hiányzik belőle, ami nagyon fura egy olyan játéknál, ahol az általad bemutatott termékek, azok meg tudják enni a nézőidet. Igen. És így még így is dögunalom. A kihívás, a komplexitás. Meg úgy tele van kihagyott zicserekkel az egész, tényleg csak arról szól az egész, hogy egy ilyen dinó pornó, de egyébként jók a dinók, félreértés ne essék, de hogy már ott nem értettük, hogy így ez így, hogy nem suhantátott senkinek a fején, hogy ez így még nem az igazi. Aztán végül is letudtuk annyiba, hogy lehet, hogy ugye ez a Jurassic World-nek ugye egy ilyen kísérő promóanyagaként lett berendelve, és akkor ott elég komoly megkötések lehettek, ami miatt ugye nem tudták beletenni azt a sok jó dolgot. És akkor csinálnak egy ilyet. Hozzátenném, hogy azt viszont ők vállalták. Tehát, hogy azért a mentalitást jelzi az is, érted? Hogy, igen. Hogy biztos, hogy nem útközben derült ki, hogy azok között, a körülmények között, amikkel aláírták a szerződést, nem lehet jó játékot csinálni. Mm-hmm. Érted? Tehát, hogy valószínűleg tudták, hogy mi az, amit akarnak, és úgy döntöttek, hogy jó, van, rányomjuk a plecsnit, mi történhet. Igen. És egy kicsit, tehát ugyanez a mentalitás, amiben ebben megmutatja a foga fehérjét, ugyanaz a mentalitás megmutatja a fogafehérjét az abban, ami most az Odyssey-vel történt. Igen, úgyhogy lehet, hogy az Elite Dangerous-t, most mondok egy számot, 40 fejlesztővel rakták össze, és az elmúlt 6 évben ez a 40 fejlesztő így szétforgácsolódott, és mentek páran a Planet Coasterhez, mentek páran a Jurassic World-re, mentek páran a Planet Zoo-ra, és akkor egy ilyen 7-8 fős csapat maradt itt az Elite Dangerous-re, és így elfelejtettek mellé maradék 30-at venni mondjuk új fejlesztőt, és ez lett a végeredménye. Tehát, hogy az, amit az előbb mondtam, hogy akkor újra kéne az egész planéta generálást tervezni, egy normális FPS modult be kéne rakni, a hajókat vagy újra elengedni, kéne skinezni, hát vagy elengedni, igen, és így ezekre mind nagyon sok ember kellene, hogyha ezt ilyen kvalitásokkal akarják, tehát legalább annyi, aki mondjuk így összerakta az alapjátékot, hangsúlyozom, nem tudom hányan dolgoztak az alap 2014-es induláson, de... Nem biztos, hogy ehhez elég. Igen. Szerintem ez egyszerűen nagyobb meló volt. Tehát, hogy az Elite Dangerous az azért egy varázslatos koncepció, és azért volt varázslatos koncepció mindig is, mert csodákat lehetett kihozni azzal, hogy igazából messze menőkig nem történik benne annyi dolog, mint amennyinek tűnik. Tehát, hogy már amikor nagyon-nagyon régen, nem is tudom pontosan mire jelent meg az első Elite Dangerous, de hogy már abból a hardwareből ki tudott sajtolni egy bejárható univerzumot, ami nem úgy bejárható, hogy lemész a bolygókra, mert ez a csalás része. Mm-hmm. Tehát, hogy nem lehet lemenni. Tehát, hogy szerintem az, amit most próbálnak megcsinálni, az szerintem nagyobb meló, mint a játék. Igen. Olyan rendszerekkel, hogy egyszerűen nagyobb meló. Visszatérve egy kicsit erre a dologra, hogy a Jurassic World Evolutionért nem ők a hibásak, hanem ugye a Jurassic World jogtulajdonosai, ez teljesen így van, viszont egy cég, aki újra és újra satúba fogja a saját péniszét, azért az elmondja, értek, ha egyszer véletlenül előfordul velük, akkor lehet azt mondani, hogy jó, hát valaki benézte valahol, vagy megvágták a büdzsét, vagy nem tudom. De az, hogy megcsinálják ilyen-olyan formában újra és újra, az se jó. Tehát az már az ő hibájuk. Tehát, hogy most így szerintem velem együtt nagyon sok embernek így az kristályosodott ki, hogy a Frontiernél a parancsnoki kormányt azt így nem a legjobb kezekben tartják éppen, vagy nem a legjobban kormányozzák azért azt a társaságot, vagy lehet, hogy elmentek olyan emberek, akik fejlesztőként jobban értettek a dolgokhoz, ezt nem tudhatjuk, de hogy így koncepció szinten vannak mellélövések, legyen az egy rosszul aláírt szerződés, mondjuk a Jurassic World Evolution tekintetében, hogy mi tudnánk ennél jobbat, és akkor miért megyünk bele abba, ami így kvázi kiheréli a játékot, vagy pedig egy egész ilyen blamás, mint ez az Elite Dangerous Odyssey, ami tényleg egy ilyen mérföldkő és mérföldkőnek volt meghirdetve, és a játékosok is úgy várták ezt, mint a messiás, és mondom, tehát, hogy nincs benne az, amit nagyon szerettek volna, de ami bekerült, az legalább elrontotta a játékot. Tehát, hogy így... Ez egy win-win. Ez és a két szék közül a pad alá. Amit írnak a cseten, az sem, tehát az is igaz, hogy az a játék, amit most itt nagyon dicsérünk, a Planet Zoo, amúgy szintén tele van végtelen idegesítő dolgokkal. Az meg a másik, tehát, hogy, igen. Hogy amit a legjobban dicsérünk, és a Planet Zoo-nak tényleg nagyon jó lehet, tehát a Planet Zoo az nagyon jó abban, amiben a SimCity is nagyon jó. Hogy iszonyat hangulatos, iszonyatosan jól el van találva a feeling, a zenék, a figurák mozgási animációja, a lerakott dolgoknak az animáció. Tehát, hogy így iszonyatosan jól el van találva a hangulata. A Planet Zoo esetében egyébként a játékmechanikák nagy része is szerintem rendben van, meg a menedzser játékmechanikák nagy része is rendben van. De azért olyan dolgokba tudsz beleszaladni, hogy néha a hajamat tépem egyébként. Tehát, hogy kitiltelek, de lehet, hogy azért, mert én találok ki bonyolult dolgokat. Igen, úgyhogy mondom, én nekem most ez a nagyon-nagyon rossz céges attitűd, és ilyen, egy kicsit már ilyen hungari, vagy ilyen magyaros mentalitás jön le, hogy így, figyelj Józsi, itt most lenne egy ilyen megbízatás, és akkor így kéne egy ilyen játékot csinálni, eléggé kiherélt lenne, de fizetnek érte, megcsináljuk, jó lesz az, meg kéne már egy DLC, jó, legyen. Csináljuk meg ezt nagyon kérik. Jó, legyen. legyenek lábak az Elite Dangerous-ben, lehessen járkálni. Oké, okay, megcsináljuk. Akkor kéne rá 20 ember. Nem. Hányan dolgoznak ott az Elite Dangerous-on? Hát most van egy ilyen 5 fős team, aki kvázi csak így supporton így az Örlángot így ébren tartja, meg néha így negyed évente, fél évente egy új hajót így betesznek a játékba, hogy legyen valami, még rágódjanak. Jó, akkor vegyünk föl 2 ember pluszba, az akkor már majdnem 50%-os állománynövelés, az elég lesz. Jó, király, menni fog? Menni fog. Jó, akkor fasza, megcsináljuk, akkor menjen, Elite Dangerous Odyssey. Hát, vagy menni fog? Nem fog menni. Nagyon jó, akkor megcsináljuk. Igen, vagy ez a másik, hogy így, hány emberrel lehetne ezt jól megcsinálni? Olyan 20-25, és akkor kell hozzá 2-3 év. Jó, akkor mit szólnátok másfél évhez? 7 emberrel. Hát az necces lesz. De meg tudjátok, jó, Janikám, szerintem csinálni. Oldjuk meg okosba. Janikám, meg tudjátok. Na, nekem ez azért, ráadásul, tehát hogyha ezt így kimondod, ez mennyire szürreálisan hangzik. Tehát az Elite Dangerous-ben lehessen mászkálni a bolygókon, az űrállomásokon és a hajókon, és ez legyen egy DLC. Amikor ez gyakorlatilag szerintem... Elite Dangerous 2. Ez több, mint a játék maga volt eredetileg. Igen, tehát hogy ehhez kvázi az kellett volna, hogy így azt mondják, hogy jó, akkor elkezdjük fejleszteni az Elite Dangerous 2-t, ahol már lehet járkálni is. És akkor nagyon sok assetet, azt ugye fel tudunk használni, fel tudunk spécizni, meg beleteszünk csomó újat, de ehhez egy komplett fejlesztő park, és akkor igen, megint az van, hogy akartak pénzt, egy tőke injekciót a cégbe, és egyébként hozzáteszem, hogy a Frontier az kin van tőzsdén, és nagyon sok milliót buktak most emiatt. Blamázsi miatt, tehát hogy ez így rohadtul nem jött nekik jól. És így... Megint és az van, hogy... Most így előveszik majd Józsit, és hát Józsi, miért nem szóltál? De hát szóltam. Hol az e-mail? Itt az e-mail. De hát Józsi, miért nem szóltál? Kicsit látom magam előtt, hogy megint érted, valaki van, aki én nem tudom elképzelni, hogy ezt a fejlesztők közül senki nem mondta, hogy a mostanra nem tudom, 600-700 millió dollárból operáló Star Citizen se tudja megoldani, akkor mi hatan hogy fogjuk megoldani, érted? Hát igen, meg hogy így technikailag... Olyan Star Citizen, ami alapból arra készült, hogy ez majd benne lesz. Yep. Úgyhogy mi kiadjuk egy DLC-ben. És így mondom, tehát hogy egy viszonylag jól működő játékot, amivel egyébként évek óta folyamatosan vannak problémák, tehát hogy így berakták az engineereket, a mérnököket, állandóan panaszkodnak rajta, hogy csak egy grind az egész, és nincsen gyakorlati haszna, és így nem csináltak vele semmit. Berakták a frakciókat, az is kvázi annyit ér, hogy egy valamit kigrindol belőle, és akkor így csók, semmi értelme. Tehát hogy van az Elite Dangerous-ben már voltak olyan rendszerek, amiket nem aknáztak ki eléggé, vagy jól. És igen. Az utóbbi az rosszabb, tehát hogy így ott van egy rendszer, ami rosszul működik, mert nem élvezetes, és akkor így, tehát hogy az ilyen tessék-lássék, ez a kéne valamit adni már a népnek, hogy így elmondhassuk, hogy csinálunk is valamit. Jó, mit szólnátok egy ilyen tök felesleges, de legalább unalmas rendszerhez a játékba? Olcsó megcsinálni? Pár hónap alatt meg lesz. Jó van, mehet. Jó lesz az. Ezek úgyis grindolnak már azt se tudják, hogy hogy hívják az anyjukat, csak grindolnak össze-vissza, már fel se tűnne nekik, hogy egyet többet kell grindolni, vagy kevesebbet. Tehát, hogy így, tényleg az Elite Dangerous egy ilyen mennyi? Szerintem már simán van, mikor? 90-es, 80-as évek óta létezik az Elite Dangerous? Tehát, hogy, nagyon régóta. Tehát, hogy egy ilyen 40 éves franchise, ami hát így kitermelte a maga, hát mára tényleg senior rajongó táborát, és így, tehát, hogy ezek az emberek azért nagyon, nagyon türelmesek tudnak lenni a játékkal, tehát, hogy így meddig feszítik a húrt náluk, ez a kérdés. Nincs verseny. Nincs igazán verseny. Tehát, hogy van egy pár játék ezen a piacon, de ez nem egy FPS, hogy ilyen iszonyatos, éles verseny legyen, vagy nem egy Battle Royale, amiben naponta jelenik meg 5, és már azt sem tudom, hogy pontosan mi a különbség a dolgok között. És érted, ez, hogy a Battle Royale jelenleg ott tart, hogy nem elég, hogy már a marketingesek viccelődnek azzal, hogy még egy Battle Royale, hanem már évek óta azon a szinten van, hogy a saját marketingeseik viccelnek azzal, hogy még egy Battle Royale. És ennek ellenére jönnek az újabb Battle Royale-ok valamekkora spinnel. Tehát, hogy valamekkora csavar valahol van. De az űrszimulátoroknál nem ez van. Nem állnak sorban a cégek, hogy űrszimulátort csinálhassanak. Ha az Elite Dangerous fejlesztőinek idő kell ahhoz, hogy összerakják mondjuk jól az anyahajórendszert, vagy összerakják jól a frakciókat, vagy összerakják jól a netkódot, akkor az űrszimulátor rajongók meg fogják várni. Ja, hallod, anyahajó. Ja, ne is. Igen. Tehát, hogy így írdatlan összegekért ugye lehet venni, és még irdatlanabb összegekért idővel fenntartani egy anyahajót, és akkor az egész anyahajót, ez egy mobil bázis, tied, juppi. És tudsz rajta több hajót parkolni. Igen. Na most azt nem tudom, hogy annak csináltak-e belső teret, azt most tényleg nem tudom. Illene egy ilyen DLC-ben annak is belső tér, ha már ekkora effort egy anyahajó, de most ettől tekintsük el. Az anyahajó egyébként az a flat money sink. Tehát ugye az a fajta money sink, ami, hogy mondjuk ezt magyarul, pénzsüllyesztő. Amikor vannak a játékosoknak a végén, akik már nem tudnak mit csinálni a pénzükkel. Igen. És konkrétan megcsinálták azt, pénznyelő. Szóval, hogy megcsinálták azt, hogy szerint látom magam előtt, hogy valaki felrajzolta a whiteboardra, hogy mit jelent, tehát mi történik akkor, ha egy pénznyelőt alkalmazunk. A lényeg az, hogy bemegy a pénz, és nem jön ki belőle több. Ennyit kell tudni egy pénznyelőnek, vagy jön ki belőle több, de akkor jöjjön fan is. Mert hogy az a cél, hogy a játékosok úgy érezzék, hogy tudnak valamit csinálni a late game-ben. Mert ugye alapvetően a late game-ben, hogyha folyamatos erősödéssel és folyamatos fejlődéssel számolunk, akkor a late game-ben már nagyon erősek és nagyon fejlettek a játékosaink. Ez minden játékban probléma egyébként. A Tarkovnak például nincs late game-e egyáltalán. A D&D-ben meg, ami ugye a szöveges szerepjáték, tehát az asztali szerepjáték D&D-ben meg a late game-ben már olyan erősek a karakterek, hogy ilyen istenek, félistenek gyakorlatilag, demigádok is így nem. Nyilván nagyon kevesen jutnak el a 20-as szintig. És amikor ezt így lerajzolták ezt az ábrát, akkor csak az ábrákra rárajzoltak űrhajó skineket. Tehát, hogy oké, mi kell? Valami, amiért sok pénzt adunk. Egy űrhajó oda. Oké, miért adnánk érte sok pénzt? Ha egy ekkora űrhajóért ennyi pénzt adunk, akkor egy ekkora űrhajóért ennyi pénzt. Jó, ez meg van oldva. Oké, de ez nem oldja meg a dolgot, hiszen attól még a játékos a továbbiakban is sok pénzt fog keresni, csak közben állni fog egy ilyen hajója valahol. Ó, a fenntartási költség. Ha egy ekkora hajónak ennyi a fenntartási költség, egy ekkora, és nem jó semmire. Tehát, hogy egyszerűen nem. Tehát, hogy elméletileg, ha jól értem, az az előnye, nekem nincs egyébként anyahajóm, de elméletileg, ha jól értem, az az előnye, hogy nálad van minden hajód, gondolom. Igen, tehát úgy fog fel, mint egy általad irányítható mobil űrbázist, ahova be tudsz rakni mindenféle ilyen sok pénzért, be tudsz installálni ilyen modulokat, amik, mit tudom én, karban tartják a hajódat, szerelik, ilyennel fejlesztik, olyannal fejlesztik, van mérnök fejlesztés, tehát ezek mind ilyen külön vásárolható modulok még az alaphoz sok pénzért, és még ilyen 500 fényéveket képes ugrani egy ugrással, hogyha feltankoltad üzemanyaggal, amit meg külön venni vagy szerezni kell valahonnan, ami és sokat. Ami tök jó, nyilván, az tök sok, tehát ez azért az tök nagy, az tényleg tök jó, de hogyha egyébként belegondolunk, a hajók javítása azonnali. Tehát, hogyha azt mondod a játékban, hogy meg szeretném javítani ezt a hajót, kiírja, hogy mennyibe fog kerülni, és megcsinálja. Azonnal. Uh-huh. Ha azt mondod, hogy szeretném feltölteni a muníciót, megcsinálja azonnal. Ha azt mondod, hogy szeretném, hogy egy futár idehozza az űrhajómat egy másik bázisról, az nem történik meg azonnal, de záros határidőn belül az is megtörténik, távolságtól függően. Igen. Tehát, hogy így... nem létező kérdésekre kaptunk válaszokat, mondjuk igen. ezzel a rendszerrel. Na, és az Odüsszei elérte, hogy ugye amikor ezek a hajók ugranak, ezek így egy fix entitásként, kvázi űrállomásként, bolygóként vannak tárolva a szervereken, és amikor átmozog, akkor a szerver is ugye update-el, hogy az a hajó ott van, mert ugye azt más játékos is látja azt a hajódat, ha épp ott parkol valamelyik csillagrendszerben, valamelyik bolygónál. Tehát, hogy konkrétan elérték azt, hogy le kellett zárniuk a hajóknak az ugrását a kiegészítő megjelenésekor mindenkinek, és talán még most sem mennek, mert hogy se a Horizonosokon, se az Odüsszeieseknek nem szinkronizálódott rendesen a netkódban a hajó, ha ugrik, úgyhogy akkor elérték azt, hogy akkor jó, akkor senki nem ugrik sehova, mert technikailag a szervereken ezt mi nem tudjuk most jelenleg még megoldani. Aztán nem tudom, hogy ezt már azóta feloldották-e, mert kitalálták, hogy hogy fog ez működni, vagy hogy se. Ez egy major fuck up. Tehát, hogy így konkrétan, ez konkrétan olyan, hogy kiadsz 80 millió forintot egy Lamborghiniért, majd utána közlik veled, hogy jó, akkor itt most nem kátyúzunk az úton, tehát, hogy akkor igazából állhatsz a garázsban, hogyha nem akarod szarrá törni a Lamborghini. De, tehát, hát, hogy leszállítanak egy Skodát, és így tessék. De nem. Tehát megvan sok pénzén a Lamborghinid, csak éppenséggel nincs út, ami mehetnél vele. Tehát, hogy így zseniális. Szóval mondom, ez most ez így valahol szomorú. Valahol semmi közepén héderesztette az anyahajóján. Az is el van vele, érted? Csak nem megy azonnal sehova. És akkor az most ott áll. Tehát az anyahajó az... Oh boy, ha aktívan játszanék az Elite Dangerous-en, mennyire dühös lennék? Igen. Tehát, hogy így van egy anyahajód, ami nem megy sehova, de legalább a játék is el van törve. Tehát, igen, hogy így... De legalább a játék se fut. Szóval igen. Amúgy se akar sehova menni éppen és, az anyahajód. És ezért 40 eurót fizethettél. 40 euró a DLC? Mm-hmm, 40. Jó, az mondjuk egyébként már nem azt mondom, hogy full áras játék, de majdnem egy full áras játék, szóval akkor ez így... Igen. Ennél sokkal többet akkor se kérhetnének, ha kifejlesztették volna a második részt inkább. Igen, tehát hogy így... Jaj, nem tudom, várok eltolták. Még. Majd kérdezte valaki, hogy lesz belőle tartalom? Meg, ó, tényleg az lassan, mit tudom én. Jön majd, erre írtak valaki, hogy már kim van, és én nem hallottam senkitől róla semmit. Az így... Oké, akkor valószínűleg valami baj van. És aztán írta valaki a chatre, hogy egy hulladék, úgyhogy jelenleg is állapotában ne is próbáld meg összehozni. Igen. Hát nagyon-nagyon sajnálatos. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle idővel. Reméljük, hogy majd összehozzák, igen. Én abban bízok egyébként, hogy a Frontiernek ez egy ilyen ébresztő volt, hogy kicsit talán felrázza őket, hogy hello. Nézd, aki a Jurassic World Evolution után nem kelt fel, de egyébként ez nem igaz, mert a Jurassic World Evolution-on úgy felszívták magukat, hogy megcsináltak a Planet Zoo-t. Uh-huh. Szóval, hogy alapvetően tehát, hogy így vannak ott okos, ügyes fejlesztők szerintem, akik úgy értik a dolgokat, csak Nincs szerintem az egész így koncepció szinten, meg így céges iránymutatás szinten így megfelelően kormányozva. És tehát, hogy igazándiból, ha Picasso meg Dali is nem olyan közegben tevékenykedik, ahol megtehették azt, amit megtettek, akkor lehet, hogy ők is igazándiból csak fali festők lettek volna. Érted? És senki nem emlékezne arról, hogy mit skicceltek úgy a szabad idejükben. Ezen értek, hogy pedig milyen jó lett volna egy jó Jurassic játék, és ugye készülőben van a Prehistoric Kingdom címre hallgató Jurassic Park Management, vagy te Dino Park Management játék, de hogy... szóval az a helyzet, hogy sikerült olyan árra belőniük az early access-üket, hogy nem voltam hajlandó kifizetni. Prehistoric Kingdom. 80 euró volt az alfa hozzáférés. Nice. 80 eurót fizethettem volna azért, hogy egy kicsit hamarabb játszom, mert ráadásul ez nem is egy hosszú alfa, tehát nem az van, hogy elméletileg mostantól évekig alfában van, hanem ilyen, ja, az év végén kiadjuk, tehát ilyen, mit tudom, ilyen Q2 alfa, Q3 beta, Q4 launch, jó, nem vagyok benne 100%-ig biztos, tehát ez egy nagyjából ilyesmi terv. A Crytivo csinálja, ők csinálják az univerzumot is. Igen. Már régóta. Így, igen. És a Prehistoric Kingdom az jelenleg videók meg ilyesmik alapján az a Planet Zoo. Ígéretesnek tűnik. Ez egy dinós Planet Zoo. Tehát, igen. Ez nem azt a Jurassic Park élményt próbálja szerintem megcsinálni, ami a Jurassic Park, hogy ilyen tudod, ilyen hatalmas területek, és az inkább vadas park, mint állatkert. Ez inkább állatkert. Kis területekkel, amiket te csinálsz meg, ilyen... Igen, ilyen kis, de neked kell jól belülni, tehát ez gyakorlatilag Planet Zoo, csak dinókkal, és egyébként elég szép. Plant release date, Q3 2021, ne haragudj, tévedtem, amikor azt mondtam, hogy Q2 alfa, Q3 beta, Q4 launch. Q3-ban már launch. Ez így azért fizetettem volna 80 eurót, hogy két héttel korábban kapjam meg a játékot körülbelül. Jó, viszont ezt felraktam szépen magamnak figyelésre ezt a játékot, mert ez tényleg jó, jól hangzik. Én nézegettem videókat, meg streameket belőle, meg ilyenek, és amúgy ígéretesnek tűnik, nem? A hangulata nem... Tehát egy komolyabbra vett hangulata van, mint a Planet Zoo-nak például, mert azért a Planet Zoo-nak egy elég könnyed ilyen kis zenés, kis húzogatod a lámpasarokat hangulata van, ami szerintem tök jó, de hogy nem vagyok benne biztos, hogy egy dinós játékban is ugyanolyan jól működne, mint a fókák között. Van egyáltalán a Planet Zoo-ban fóka? Azt hiszem van. Szerintem van már. Mindegy, akkor a fácánok között. Teljesen biztos, hogy nem fácán. Mindegy. De hogy szerintem fun, tehát hogy így jónak tűnik, nem játszottam vele, meg nem, tehát hogy csak videókat néztem, és videókat tekintve nagyon, nagyon jól kinéző dolgok, tehát hogy konkrétan láttam arra példát, hogy építettek egy utat, és az utat egy alkatrészekből összerakott híddal folytattak. Tehát hogy nem egy útként funkcionáló elemmel, hanem valamivel, ami össze van rakva, és ezért tudnak rajta járni. És megtalálta az AI, hogy ez egy út, és mentek arra emberek. És én ezért például a Planet Zoo-ban én ezért ölni tudnék, mert ugye ezért sokkal, sokkal tematikusabb dolog, mert ugye a Planet Zoo-ban az van, hogy megépítesz egy utat, és aztán megpróbálhatod körbeépíteni, hogy a kinézete jobb legyen. De hogy itt konkrétan valami olyan volt, hogy az egyik dino fölött, az, ami a Jurassic World filmben van, hogy tudod, az a fatönk, ami így eldőlve egy nagy fa amit igen. És abban van furva a folyosó, és annak az oldalán vannak ablakok, ahonnan tudja nézni a dinót. Páva, az, nem fácán, páva. Jaj, a pávák. Igen, pávák. vannak problémáim a pávák nevével. Hát de mi bizniszed volt már a pávákban, úristen? Hát, abból éltem, igen, ez van. Szóval, hogy láttam, hogy ilyet építek. Lehet, hogy rosszul láttam, nem akarok senkit most belelkesíteni, nem rendelünk játékot elő. Csak akkor a tartalomgyártók vagyunk, de akkor se biztos. De hogy így, érted, így izginek tűnik. Lehet, hogy jó lesz majd. Igen. Na, melyikön kezd? Ez a kis mondatod olyan volt, mint most meg nem mondom, az egyik ilyen karácsonyi ilyen örökzöldben, hogy megkérdezik a Rockstart a rádióba, és mi a véleményed a drogokról? Gyerekek, ne vegyetek drogot. Legyetek rockstárok, és megkapjátok ingyen. Ne vegyetek, ne rendeljetek elő játékot. Legyetek streamerek, és megkapjátok ingyen. Én nem ezt akartam mondani egyébként ezzel, hanem arra akartam utalni, hogy akkor van szerintem csak értelme, ha tartalom tekintetében versenyben vagy valakivel. Mert egyébként, oké, vagy ha nagyon tetszenek azok a dolgok, amiket kapsz azért, mert előrendeled. Oké, azt még el tudom képzelni, hogyha nagyon tetszenek, akkor az még oké. de hogy egyébként a játék pont ugyanaz a legtöbb esetben, ha megveszed. Igen. Miután kijöttek az első tesztek, hogy fut-e a játék, jó-e a játék, mintha előrendeled. Igen. Van mindig előrendelői ajándék, de általában én már meg sem nézem egyébként. Yep. A Cyberpunkot például én szemrebbenés nélkül előrendeltem volna, ha nem kapom meg. Guess what? Na jó. Egyszer végig fogom játszani azt is. Dettó, de ott is most távozott egyébként a direktor, aki, tehát a Cyberpunknál a csapat direktora elment a CD Projekt Redtől, úgyhogy ott az is most vergődik egyébként, hogy visszalapátolja a szartalóba. Aztán majd meglátjuk, hogy ez sikerül-e neki. Évelején még azért mindenki optimista volt ebben a tekintetben, aztán most már így fél évnél járunk, és igazándiból még úgy semmi jelentős. Jó, persze, ezek nem egy-két hétre működnek, ezek a kaliberű fejlesztések. Nem olyan hibákkal jelent meg azért a Cyberpunk, igen. Annak ellenére, hogy a hangulata nagyon király, és hogy alig várom, hogy játszassam, nem olyan hiányosságokkal jelent meg a Cyberpunk, ami két hét alatt összeberhelhető. Jaj, bocsi, nem vettük észre, hogy ott be lehet csúszni a textúra alá. Szóval nem ez a fajta történet. Igen. Csak ugye közben meg így az emberek szépen elfelejtik, mert jönnek mások, újak, jobbak. Jobb játék, jobban összerakott játékok, amik így... Én most annyira jól érzem magam a kis videójáték buborékomban. Tehát így jönnek játékok, mennek játékok, de tényleg, tehát hogy a... Aj, mi volt most az a játék, amit mindenki tolt? Biomutant. Biomutant dolog is van most, meg előtte volt a másik, ami... amilyen roguelite... dolog volt, és azt is egy csomóan tolták. A Loop Hero? Én meg... nem. De az nem roguelite annyira. Valami triplás cucc, ami megjelent. És nagyon nagyot ment a content gyártók között. A Returnal. Ja, de azt PS exkluzív, úgyhogy... Jó, hát tök mindegy, attól még nagyon izgalmasan néz ki. Uh-huh. És amikor tudod, én így nézem ezeket, hogy ja, lehetne új játékokkal játszani, és aztán felhőm az annó. Annó update, igen. És az a baj, hogy közben meg tudom, hogy kéne játszanom ezekkel a játékokkal, mert akkor jöhetnék ide a CubeCast-be, és mesélhetnék neked mindenféle játékokkal, de hogy közben annyira jól esik. Hát nem. De nem is, de nem baj. Tehát, hogy most itt tök jó lesz, hogy majd mindjárt beszélünk legalább egy 20 percet az anno update-ről, amivel én még nem játszottam, de te meg tök sokat, és tudsz róla mesélni részletesen. Tehát, hogy ez így tök jó. Én az annóról meglehetősen sokat. Kezdjem el az annót, vagy mondani szeretnél a saját játékaidről? Hát így mesélnék azért én is játékokról gyorsan, jó, aztán van. Utána az annó... Mit szólsz, hogyha az annóval zárunk, és akkor így... Nagyon jó, az legalább limitálja. De nem is az, hogy limitálja, hanem akkor ott így kiengedheted magadból a mindent, ami így van, és akkor az egy ilyen nagyon jó kis pozitív lezárás lesz, reményeim szerint legalább. Az egy nagyon jó pozitív lezárás lesz, úgyhogy abszolút az egy pozitív lezárás lesz. Viktor nagyon boldog. Na jó, akkor kezdem, mert azért az elmúlt három hétben így sikerült több játékkal is játszanom, amiknek egy jelentős része az kifejezetten jól sikerült, vagy legalábbis én nagyon élveztem. Az első a listán az a Loop Hero, ami hát egy ilyen nagyon retro hangulatú játék, így kinézetre. Uh-huh. Viszont játékmenetre meg zseniális. Tehát a lényeg az, hogy gyakorlatilag ilyen végtelenített köröket rósz egy ilyen kis ákombákom karakterrel, és közben építed ott a világot körülötte, aha, amivel meg fog küzdeni, ilyen kártyákból. Tehát, hogy ilyen paklid van, te válogatod össze, meg nyílnak meg fokozatosan újabb lapok. Most egy picit beletekerek, hogy így látszódjon a dolog. Tehát, hogy így itt összeválogatod a dolgot ilyen lapok, kártyalapokból, és akkor ezeket így random kapod majd így a játék során különböző ellenfelek legyőzését követően, és akkor ebből fokozatosan építed a világot. És általában olyan dolgokat raksz le, amik később vagy ellenfeleket generálnak, vagy segítenek, de egy idő után visszaütnek, vagy nehezítik az ellenfeleket, de ugyanakkor adnak bónusz cuccokat is. Tehát, hogy így fokozatosan így fejlődik a karaktered, lootot szerzel, amit így magadra aggat, és akkor így kvázi a gíredből lesz erősebb a karaktered, és minél több dolgot építesz, annál hamarabb fog jönni az end boss. Tehát a lényeg az, hogy minél több dolgot raksz le, telik ott a bal felső sarokban egy csíkocska, és hogyha nagyon sok dolgot lepakoltál, akkor jön az end boss, és akkor megküzdhetsz vele. Ha elhalálozol, akkor pedig a lootnak egy részét megtarthatod, a maradék elveszik, illetve hogyha bezársz egy kört, magyarul visszaérkezel a nulla pontra a táborba, akkor bármikor hazamehetsz, és akkor minden lootot megtartasz. Tehát te döntöd el, aha, hogy mész-e tovább még egy kört, ahol nehezednek az ellenfelek, mert minden kör után automatikusan az összes ellenfél egy szintet lép, és akkor gyárilag erősebb lesz, és hogyha te nem szereztél jobb gírt, akkor nehezebb dolgod lesz. És akkor gyakorlatilag így végtelenségig mehetsz körbe-körbe karikába, egészen addig, amíg úgy döntesz, hogy hazamész a sok cuccal, vagy pedig meghalsz, és akkor viszonylag sok kevés cuccal mész haza, de ez egy ilyen kockázat, amit így, aha, vállalni kell. És a harcok full automatikusak, tehát semmi, de semmi beleszólásod nincsen, csak abban van beleszólásod, hogy kvázi hogyan alakítod ki az utat, amin végigmész. Most beletekerek egy kicsit, és akkor így látszik, hogy ugyanaz az út az már így kicsit jobban kiépítve, hogy néz ki, és hogy mit aggatsz a karakteredre. És akkor ebből áll össze gyakorlatilag a játékmenet. Azt, hogyha az úttal ilyen tök messzire rakod le a hegyeket, most amit például csináltál, az miben befolyásolja azt, hogy te az úton veled mi történik? Háromfajta ilyen lehelyezhető dolog van. Az első, aha, az olyan, mint a hegyek, sivatagok, folyók, erdők, stb., hogy az csak az úttól messze rakhatod le, és ezek általában ilyen passzív bónuszokat adnak a karakterednek, tehát minden lehelyezett hegyért kapsz, mit tudom én, 3 HP-t, tehát 3 HP-val, aha, több lesz a karakterednek. És hogyha így összesztekkeled őket, akkor így egymással is interakcióban vannak egyébként a lehelyezett dolgok, tehát lehet ilyen kombókat is csinálni, hogy a hegy mellé folyót raksz, a folyó az duplázza a mellé rakott dolognak mondjuk az értékét, és akkor a hegy akkor dupla annyi HP-t ér már. Vagy ha összeépítesz 9 hegyet, abból lesz egy nagy hegység. Ráadásul olyan dolgok is vannak, ilyen rejtett kombók, hogyha leraksz mondjuk N darab, most nem tudom pontosan tereptárgyat messze, akkor az N-edik után automatikusan spónol az út mentén egy haramia tábor, amiből, vagy egy goblin tábor, amik utána a goblinokat fognak termelni, és azok nehezítik. És ezt meg lekaszabolod, és abban lehet loot. Lehet lootod, vagy ők kaszabolnak le téged, ez most mellékes. Jó, igen, nyilván, persze, igen, ez is meg megtetén. Ha összeépítesz 9 ilyen hegyet, akkor abból lesz egy hegység, ami amellett, hogy nagyobb bónusz biztosít így egybe, spónol neked még hárpiákat is, amik így random időnközönként leszállnak az útra valahova. Na, és akkor a másik fajta, amit csak út mellé tehetsz közvetlenül, ilyen például az ilyen pókháló, vagy ilyen pókfészek, ami pókokat köp ki magából, vagy vannak olyanok, amiket csak bizonyos útra, és ez a harmadik fajta, az útra pakolható dolgok, például falu, aha, vagy erdő, vagy bármi más. Tehát vannak olyanok, amik pedig az útra pakolható dolgokkal vannak összekötve, tehát hogy csak erdő mellé rakhatsz egy ilyen elvarázsolt gonosz fát, ami azt csinálja, hogy ha 15% alá megy a lény HP, amivel küzdesz, akkor automatikusan megeszi. Viszont, aha, ha elég sok lényt evett meg, akkor spónol egy ilyen nagy, óriás, ilyen húsból összeszült, ilyen mutáns akármit, ami meg nagyon erős. De jó a lootja, szóval érdemes leverni. Tehát, hogy így nagyon jól össze van rakva az egész játék, és észesebb veszed, de így repülnek el vele az órák, ha visszatérsz a faluba, akkor a táborba, akkor a tábort is fokozatosan fejlesztheted ilyen épületekkel, amit pedig a hazahozott nyersanyagokból építesz, és akkor a végeredmény az, hogy egyre több dolgot tudsz csinálni, egyre messzebb tudsz eljutni, és jelenleg 3 különböző kaszt van a játékban, a Warrior, a Necromanta, ami idéz ilyen csontvázakat, és van a rugó, amivel én még nem is próbálkoztam, mert nem érdekelt annyira, de a tolvaj az is így csinál dolgokat. Szóval így áll össze a játék. Nagyon jó, iszonyat addiktív, tehát nagyon rá lehet csúszni. Egészen addig tart a varázsa, ami azért jó pár 10 órába is belekerülhet, amíg úgy kvázi meg nem találod azt az arany középutat, ami úgy kvázi mindig működik. Aha. Tehát, hogy így el nem érsz egy olyan fejlettséget, meg rá nem jössz azokra a kombókra, amikkel kvázi sose fogod tudni elveszteni a aha. dolgot. És akkor egy kicsit elkopik a varázsa, de mondom, zseniális játék. De hát ez addigra már elég sokáig tartott. Elég sokáig tartott, és mondom, zseniális a játék. Tehát, néztem egyébként így... nagyon, hogy erre is volt egy ilyen hirtelen fellángolás a Twitch-en, amikor mindenki ezt tolta, én meg így álltam, hogy na ha van, láttam már onda a játékot. Igen. Tehát, hogy... Nyilván ez nem jelenti azt, hogy nem jó, csak így ez volt az, amit itt ránézésre hirtelen megállapítottam, hogy vele ez bizony ocsmány. Igen, én is egyébként az elején így azért nem, az egy hónap után néztem csak rá a megjelenését követően, mert így ránéztem, és mondom, ó, nem már, még egy ilyen roguelite izé játék, ami nagyon ronda. Szerintem tudok várni vele. De aztán elkezdtem játszani vele, és így egyből így összeállt a kép, hogy ez így miért rántott be ennyi embert, mert tényleg zseniális. Tehát, hogy ez megint egy nagyon szép példa. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ronda a játék, csak hogy így mai szemmel ránézve sokak így elsőre viszonyognak tőle. Beleértve én is, tehát nekem, tehát ez nem az a 16 bites grafika, ami nekem így tetszik, ez inkább az a 8 bites igen. grafika már. Tehát hát ez nem, igen, ez nem ez Super nem. Nintendo, ez Nintendo éra inkább, de egyébként egy idő után, tehát ez is tehát szép, megvan ez jól csinálva, csak egyszerű. Meg elviszi a játékmechanika abszolút, akkor abszolút, a dolgot. Abszolút elviszi a játékmechanika. Tehát, hogy mondom, nekem most jelen pillanatban, mindjárt megnézem a Steam-es könyvtáramat, Loop Hero 23 óra van benne lazán. Uh-huh. Úgyhogy time well spent. És egyébként így halkan jegyzem meg, hogy ez az a játék, ami úgy futhat amellett, hogy csinálsz mást is a gépen, és csak néha kell így rákattintani, de hogyha pró vagy, akkor persze folyamatosan van mit csinálni benne. Tehát, hogy ez nem az a játék, amit akkor játszol, ha nem játszod, de lehet ilyen hátradőlősebben is játszani azért. Tehát, aha. Hogy... Szóval Loop Hero volt az egyik ilyen nagyon, nagyon kellemetes élmény. És akkor a másik, ami még így szintén egy ilyen iszonyatosan pozitív volt, az pedig az Until We Die. Uh-huh. Na hát az szintén pixel grafika, de a szebbik. Tehát, hogy a sokkal szebbik fajta. Tehát, hogy nem tudom, te a Metal Slugot, az így neked mond valamit? Nem. Metal Slug játék? Egy ilyen nagyon régi, tényleg játéktermi ilyen shooterről van szó, ilyen oldalnézetes platform shooter. Én imádtam, tehát, hogy konkrétan nem tudom, hogy hány napot töltöttem így a nyaralások alatt így 7 és 14 éves korom között Olaszországban, amikor így be a játékterembe, amíg anyujék így nézelődnek valahol, és ezt a játékot is néztem sokat, hogy ott játszanak vele. Én ugye nem mentem oda, mert nem volt zsetom meg minden, de hogy nagyon sokat néztem, és ennek a grafikája, ez konkrétan ezt a Metal Slug hangulatot idézi. Tehát, hogy így nagyon szépen néz ki, és ez egy oldalnézetes... Nekem ez nagyon tetszik, nekem ennek az árstyle-ja egyébként nagyon tetszik. Nagyon szépen meg van csinálva. És ez egy oldalnézetes túlélő bázismenedzser játék. Oldalnézetes. Lehet, hogy meg kéne néznem. A történet úgy néz ki... Ez már akkor tetszett, amikor streamelted. A történet úgy néz ki, hogy oroszok a metróban próbálják túlélni a mutánsokat. Egy pillanat alatt, amikor ránéztem, azonnal a... Az usánkás... A izé jutott eszembe. Cigis szájú. A metró. Metró sorozat. Igen. És hogy... Tehát, hogy ez egy, nem tudom, ez valami bevésődés, hogy oroszok, metró, mutánsok, és akkor így... Az oroszoknál ez az egy dolog, srácok, ami túlél bármit, a metró. Igen. De hogy itt is ez van, oroszok, metró, és jönnek a mutánsok éjszakánként. És Alter Network-ök, ja. Te meg, agitátorok. Te meg Ivánnal vagy, aki így két dolgot tud lőni, meg cseszegetni az embereket, hogy te odamész és megcsinálod, te odamész, te meg azt csinálod meg, és ennyi. Vagy te jössz utánam, te meg itt maradsz és ezt csinálod. És akkor gyakorlatilag jönnek a munkások, akiket vagy találsz a metró alagútban néha, vagy pedig hozza a kis csillén közlekedő kollega, aki a második kör után már csak akkor hajlandó elindulni, hogyha rohadt sok kaját adsz neki, amiből ő egyből, na mi mást, mint vodkát desztillál így instant. Tehát konkrétan odaadod neki az almát, és akkor ott lehúz egy felest, és elindul a szerelvény. És akkor így hoz neked munkást, akiket utána... Meg kellene nézni ezt a játékot. Én nagyon ajánlom, tehát hogy zseniális. Zseniális. Tehát, hogy utána a munkások ugye tudnak építeni, és azok ilyen kis univerzális csodakatonák, tehát, hogy így mindenre jók, de igazán semmire se. Aha. Viszont át tudod őket képezni, ha már megépítetted a megfelelő bodegát, ahol beküldöd az első munkásodat, és az lesz ott a bodegában az emberke, aki kraftolja mondjuk az ásókat. És akkor a következő random munkás emberke, akit oda küldesz a bodegához, az csak már fölmarja az elkészített ásót, és akkor ő onnantól kezdve ásó lesz. És akkor az ásók mit tudnak? Gyorsabban verik szét a mutánsok fejét ásóval, illetve gyorsabban takarítják el a szemetet a metró alagútból, hogy tudjál építkezni. Jó van, csonti, értem. Vannak engineerek, akik hát értelemszerűen építenek, meg még majd később lerakhatnak robotágyukat a sáncok mögé, hopp, reklám, kösz YouTube, illetve vannak még, mit tudom én, stalkerek, akik mit ad Isten, fölmennek a felszínre nyersanyagokat gyűjtögetni, meg vannak mesterlövészek, akik meg itt távolok. Azok egy alagútban biztos nagyon hasznosak. Igen. Na, és akkor úgy néz ki a történet, hogy ilyen sánc állásonként kell terjeszkedni, jobbra meg balra is. Mind a két... ennek még csak demója van? Még csak demója van, illetve másodikán jön ki a játék, vagy harmadikán jön ki a játék. Tehát, hogy, jó, két nap múlva. A build, amivel játszok, az is még csak egy ilyen béta, de tehát, hogy így nagyon-nagyon-nagyon jól össze van pakolva. Na, és akkor jobbról-balról jönnek a kis mutánsok, és hogyha építettél sáncot, akkor a sáncon úgy megakadnak, és amíg a sánc áll, nem mennek tovább, és a sánc mögött állók, beleértve téged is, lőhetitek, üthetitek őket, amíg meg nem nyifannak. Uh-huh. Na most a probléma az, hogy egyre erősebbek jönnek, és közben meg a metró alagútban is tovább, egyre kijebb és kijebb kell barangolnod, hogy nyersanyagokat szerezzél, fejlesztéseket, embereket, meg mi egymás, és ahogy mész kijebb, lesznek ilyen fészkek, és minél több fészket számolsz föl, a meglévőek annál erősebb utánsokat fognak utána spónolni rád éjszakánként. És a sáncokat lehet erősíteni, újabb épületek nyírnak meg, amikben embereket szerzel, vannak van egy ilyen központi generátor, amit szintén lehet fejleszteni, és mellette van a fejlesztő, ahova beküldesz egy mérnököt, akkor az kikutat neked újabb dolgokat. És van egy ilyen kicsit random roguelike vetülete is a játéknak, abban az értelemben, hogy adott időközönként, vagy adott dolgoknál, amikor így megépíted a generátort, akkor rögtön az elején választhatsz kettő perk közül az egyiket, hogy mit szeretnél, és ott azért van választék, tehát hogy így több fajtát kínál föl a játék, és így rotálja őket, tehát hogy így viszonylag sok végigjátszás kell ahhoz, amíg már mindegyiket láttad. Hogy mit tudom én, hozzon az első két körben dupla embert, tehát kettő embert a vasutas, vagy pedig, mit tudom én, vannak ilyen kis lerakott égő benzines hordók, hogy akkor azok gyorsabban töltsék fel a staminát meg a HP-t. Most mondtam valamit. Tehát, hogy van egy ilyen választási lehetőség, és akkor mellé még fixen kutatsz fejleszthető technológiákat, és attól erősebb sáncokat fogsz tudni csinálni, egy idő után a mérnökeid a sáncok mögé robotágyukat raknak le a megfelelő fejlesztéssel, tudsz ilyen kis sátortáborokat építeni, amiket szintén tudsz majd továbbfejleszteni, hogy a unit cap, tehát hogy hány embert tudsz ellátni, vagy szállás, befogadni, annyi, igen, hogy az nagyobb legyen, mert különben nem jön új emberke a vonattal, vagy ha találsz valakit, az se csatlakozik be hozzád. És így mondom, nagyon jó, nagyon izgalmas, tehát így végig ott kell lenned a toppon, ismerni kell, tehát többször kell nekifutni, amíg az első sikeres ilyen ránt le tudod. Annyi, hogy a viszonylag, tehát hogy eléggé szkriptelt a játék olyan szempontból, hogy tudod, hogy a 8. éjszaka jön az első nagyon komoly hullám, amit túl kell élni, aztán a 18., aztán az utolsó az a 27. vagy a 30., most nemrég patchelték és kicsit átbalanszolták így a dolgokat. Tehát, hogy így nagyjából tudod, hogy mikor, honnan, mire számíthatsz, de viszont maga az alagút ilyen random generált, és egy-két fix pontból áll össze. És akkor úgy ismerős is lesz, de azért nem teljesen ugyanaz, mint az előző. Az egyetlen dolog, ami esetleg idegesítő lehet, haj, a YouTube, mit csinálsz te itten? Már brutális. Premium. Yep. Az egyetlen dolog, ami picit zavaró lehet, hogy tényleg jobbra kell, jobbra-balra kell rohangálnod Ivánnal, mint az állat, és viszonylag késő jön majd egy olyan dolog, amivel ez egyszerűsödik, ez a jobbra-balra rohangálás, de tényleg, tehát, hogy nagyon izgalmas, nagyon hangulatos, jók a játékmechanikák, tehát, hogy így jól van összedrottozva. Nagyon izgalmasnak tűnik, ez a játék nagyon-nagyon izgalmasnak tűnik. Egy dolog van, csak hogy ne lőjük magasra az elvárásokat. A készítők azt mondták, hogy ez kvázi egy ilyen egy hétvégés játék, ha csak nem akarsz nehezebb fokozatokon is nekiállni. Tehát, hogy az, hogy így kitapasztalt és egyszer megnyert, az nagyjából egy ilyen hétvége. Aztán utána lehet nehezebb nehézségi fokozaton is próbált tenni. Én nagyon jól állok játékokkal, amik a világ összes idejét el tudják vinni, úgyhogy egyáltalán nem baj, ha jön végre egy játék, ami nem akarja. Viszont annyi, hogy legalábbis én egy szkenáriót láttam benne, aztán később akarnak még hozzáadni, ami azt jelenti, hogy újabb pályatípusok, de hogy limitált az, amit így lehet benne csinálni. De cserébe 16 euró lesz az egész, tehát hogy nincs túlárazva. De mondom, tehát simán szó nélkül megéri azt a 16 eurót szerintem, mert tényleg nagyon-nagyon szórakoztató. És hát mondom, oroszok metróban, metászlagos grafikával, mutánsokat írtanak, jobbról, balról jönnek, és hát mondom, egy ilyen oldalnézetes stratégiai játék, amiből azért nincs túl sok. Aha, igen. Nem hiába nincs túl sok, de nincs túl sok. Igen. Úgyhogy nekem ez egy ilyen abszolút nyerő játék volt, és így a semmiből került elém egyébként. Aha, ne ez tök izginek tűnik. Úgyhogy ezt így tudom ajánlani mindenkinek bátran. Hát én valószínűleg rá fogok repülni. Mert tényleg nagyon, nagyon mókás. Azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg rá fogok repülni, mert elég izginek tűnik. Nem biztos, hogy a héten, mert a hét eléggé van táblázva, de hogy akár szerdán, na mindegy. Szóval, hogy valamikor rá fogok majd repülni. Ja, majd jövök backseat-elni a chatre. Most oda, azt építs. Nem, most inkább azt. Nem, nem érnököd. Most a gombát. Ja, meg, amíg arra rá, de elspoilerezek egy poént, úgyhogy lehet, hogy akkor nem mondom meg. Arra majd rájössz magadtól, igen, jó lesz. Megírj egy Castle Flipper-estél is közben, nem mondod, hogy létezik egy Castle Flipper. De Castle meg. Flipper, középkori House Flipper, nagyon barna, nagyon szürke. Aha. Igazándiból, na most... Ugyanaz, mint a House Flipper, csak barna és szürke. Aha, középkori. Igazániból annyi, hogy van egy ilyen meta régiód, ahol a saját kis uradalmadat építgetheted föl, és beköltöztethetsz NPC-ket, akik adót fizetnek, tizedet fizetnek neked. Egyre jó. Tehát van egy ilyen vetülete, de nagyon nincsen kihasználva. Tehát, hogy inkább akkor azt mondom, hogy Medieval Dynasty, ahol ez talán jobban működik, de hogy érted, megépítesz mondjuk egy istálót, és beleraksz teheneket mondjuk, meg így felépítesz valami kis parasztházikót kemencével, meg minden, és akkor így, beleköltözik Gipsz Jakab, aki nem is látható, tehát nincsen ott az NPC effektív, tehát, hogy még ezt is kispórolták, és fizet neked azt ennyi, de semmi funkciója, tehát, hogy így építesz egy bástyát, and what? Semmi funkciója nincsen. Tehát, hogy így az úgy tök király lett volna, hogy mondjuk építesz valahogy egy ilyen malomnak tűnő dolgot, és akkor az búzát töröl, és akkor lesz gabona, azt eladhatod, több pénz, veszel belőle nyersanyagot, vagy esetleg tarthatsz akkor állatot, vagy mit tudom én, építesz egy ilyen kovácsműhelyt, és akkor tudsz fegyvereket, akkor katonákat toboroztatsz, akik megvédik a településedet. Tehát, hogy egy ilyen iszonyat tök jó dolgot lehetett volna kihozni abból, hogy Castle Flipper, De közben cserébe érted. Ilyen középkori eszetekből lakberendezel, ganézol. Tehát összekattingattak valószínűleg egy kis valamit, ami termel valamennyi pénzt. Azt kalapkabát. Igen, tehát hogy nekem nem nyert el a tetszésemet. Ettől függetlenül tudom, hogy vannak emberek, akik rá tudnak ezekre csúszni, ezekre is. Mert a House Flip, én személy szerint a House Flippert nagyon hamar megunom, de tudom élvezni. Ezt már kevésbé valamiért. Lehet azért, mert a House Flipper sokkal színesebb, meg tényleg viccesebb az, hogy ilyen mindenféle modern dolgokban. Mm. Tehát sokkal változatosabb a House Flipper, akkor azt mondom. Mert most a középkorban érted, mit csinálsz? Faház? Vagy kőház? Igen. Faház, esetleg vályokház. Szarból összetapasztasz egy házat. De ilyen nincs, igen, de hogy na, tehát hogy ez még poén lenne. Mert amúgy a koncepció az nagyon jó ötletes, csak ilyen tessék-lássék a megvalósítás. A grafika is nem túl szép, nem túl ronda. Olyan... Jó, de valószínűleg behúznak vele egy kis pénzt, az összekattingatása nem volt több egy hétnél. Jó, nyilván, de hogy érted, tehát hogy így... Ennyi így a lényege. Ami szomorú, de hogy... Illetve a hétvégén még játszottam a Hokko Life-nak nevezett kis szösszenettel, ami az Animal Crossing PC-re. Oh boy. Tehát okay. Így fogták az Animal Crossingot, és így amit lehetett így gátlástalanul Ctrl-C, Ctrl-V. Aha. Amivel egyébként nincs bajom, mert hogyha a Nintendo egyszerűen nem adja ki azt a szart PC-re, akkor nem adja ki. Tehát, hogy valaki kiadja igen. Majd. Igen. De creepy a malac ember, aki ott ül. De creepy a malac ember. Elég. Rémálmai lesz. De hogy ráadásul még a buborék is ugyanúgy néz ki, amiben beszélnek. Igen. A Team 17 dolgozik rajta, tehát ők azért már egy My Time-et Porsche-t is így megszültek, ami elég tűrhető lett. Remélem, hogy ez is ebbe a tűrhető kategóriába fog majd a végén landolni. Én, mint aki 20-30x órát már betolt az Animal Crossingba, ami egyébként csak a jéghegy csúcsa annál a játéknál. Tehát, hogy annál a játéknál az egy az semmi. Nem tudom, hogy így Viki miket nyilatkozott neked róla, de ő az, aki így hardcore benne volt, vagy benne van. Igen. Na, szóval alapvetően ez Animal Crossing PC-re. És akkor ezzel mindent elmondtam annak, aki ismeri. Aki nem ismeri, ez egy life sim, tehát éled a kis életedet, csinálsz, amit akarsz, abszolút nem forszíroz a játék semmit, és építesz egy ilyen kis közösséget, egy ilyen hót csilles a játék, nagyon cuki, tényleg már az 5 évesedet is leültetheted, hogyha már nem eszi meg a kontrollert, és nem lesznek rémálmai tőle. Habár azért a disznó ember, meg így lehetnek ott problémák. Mi az a disznó ember, attól még nekem is lesznek rémálmaim, de értem, igen. De hogy azért, na, szóval családbarát alapvetően a játék, a bohócoktól is félnek emberek, tehát a disznó embertől is simán félhetnek emberek, de hogy antropomorf állatkák, és akkor így szép fokozatosan így berendezed a házakat, megépíted a házakat, és akkor így rád van bízva, hogy mit csinálsz. És akkor mondom, tehát egy ilyen egész jó alap jelenleg a játék, ami majd harmadikán debütál szintén Early Access-ben, tehát hogy Early Access lesz a játék, de hogy jó az alap egy Animal Crossinghoz. Amivel többet tud, mint az Animal Crossing, az az... Hogy van PC-re. Igen, de hogy az Animal Crossing ugye az, hogy ott hogy folyamatosan így gyakorlatilag real-time telik az idő. Tehát ha azt mondja ott neked a bagoly, hogy majd 3 nap múlva megépül a múzeuma, amihez te összehordtad a nyersanyagokat. Az 3 nap, igen. Az 3 nap múlva lesz meg, kivétel, hogyha átállítod a switchednek az óráját. És akkor folyamatosan trükközöl a dátumokkal. Mert akkor úgy lehet progresszelni az Animal Crossingban is, de alapvetően 3 nap. Itt úgy működik, mint a Stardew Valley-ben, tehát fölkelsz, reggel 8-kor, és visszamész aludni, akkor eltelt a nap. Aha. De ha meg végig akarod élni a napot, akkor meg simán egy 15-20 perc egy nap, amíg így végig kerreg, úgyhogy abszolút, ez már számomra pozitív. A másik... Igen. Brutális egyébként a YouTube, de ezt láttam, már mások is panaszkodtak rá, hogy egy 12 perces videóba berak a YouTube gyárilag 4-5 reklámot, és neked kell utólag ezt leredukálni emberi mennyiségre mondjuk egyre, jobb esetben. Na mindegy. Szóval ez én tudom, hogy hatalmas mémelés azt verni a falhoz, hogy a YouTube prémiumért se fizetnének egy csomóan. Én nagyon szeretem a YouTube Premiumot, a legjobban eltöltött előfizetéseim egyike. Oké, a Disney Plus se rossz, de hogy a YouTube Premium a content, tehát én ott fogyasztok körülbelül contentet jelenleg, és nagyon szépen működik. A másik pozitívum, hogy így a dolgokért nem kell lehajolgatni 25 csilliószor, hanem így beleszállnak a karakterbe, tudod, mint úgy minden normális játékban ever. Minden játékban amúgy, igen. Tehát, hogy úgy azért igyekszik ide tisztelni így a játékosnak az egér gombját, meg az idejét, hogy ilyen bagatell szarságokkal nem kell húznia magát, meg így nem kell 25 csilliószor végighallgatnod ugyanazt az unott dialógus, mielőtt beszélsz a boltossal, hanem úgy lehet egy kattintásra vásárolni, meg ilyen dolgok. Meg lehet mondani a boltosnak, hogy húzzon a retegbe. Igen. És ami még nagyon tetszett, és újítás az Animal Crossinghoz képest, hogy itt tényleg minden kis bútor darabot te dizájnolhatsz meg össze. Tehát, hogy kell egy szék, akkor elmész, és meg kell venni hozzá az eszeteket, külön meg a tervrajzot, de utána van egy ilyen kis editor, és akkor ott tényleg így a székláb, ülőke, háttámla, és nagyon sok ilyen asset van, amiből tényleg így összelegózhatod a székedet, és onnantól kezdve azt lerakhatod, és használhatod, és árulhatod, és sokszorosíthatod, és minden. Ez fura, mert az Animal Crossingnak ugye ez, hogy gyűjtöges, és összegyűjtsél egy adott tematikába tartozó mindent, az egy tök fontos része volt, ilyen gyűjtögetés jelleggel. Igen, itt is vannak ilyen előre készített dolgok, tehát itt most benn vagyok ennél a szarvas embernél. És az ágyát? És ott az ágy. Egyébként tök jó, bemész bárkihez, és eladhatod mindenit, hogy legyen pénzed, és nem szól érte egy rossz szót se, tehát így nagyon mókás. De nice. Hogy itt te látod, van egy szép távcső, szekrény, ágyikon, minden, ez, tehát hogy vannak ilyenek, és ezeket is így lehet találni a boltba. Hogy leül a kis foteljére, hogy legalább azt ne add el. Igen, de azt aztán te meg az editorba egy összelegózhatsz mindent. Hát én hosszas szenvedések után megszültem egy hidat, ami kvázi annyi volt, hogy 2 fadeszka egymás mellé téve, meg egy széket fából, ami meg hát olyan, hogy így fú, az talán mindjárt még így látható is lesz. Lehet lepkét fogni, halat fogni párat, tehát hogy ez is így benne van az Animal Crossingban, hogy így ez a kis állatgyűjtés. Nincs olyan sok, mint az Animal Crossingba értelemszerűen, de hát valószínűleg majd dolgoznak ezen is, gondolom. Hát vagy nem, de igen, ez majd kiderül. De hogy mondom, tehát hogy saját magad dizájnolhatsz berendezéseket, ez szerintem nagyon nagy ötlet, és így tök jó pofa. Tehát hogy így tényleg, hogyha valaki így beleteszi az időt, és van hozzá tehetsége, akkor ilyen nagyon-nagyon jó dolgokat ki lehet majd ebből hozni, és meg lehet osztani egyébként az interneten. A játék ugyanúgy működik, mint az interneten. Ugyanúgy működik, mint az Animal Crossing, tehát, hogy egy mentésed van, a mentés, uh-huh. és így kész. Amit én így PC-n nem igazán értek, hogy miért, de tehát, hogy így mondom, Ctrl-C, Ctrl-V, Animal Crossing. Hát, ura, yeah. Ilyen brute force-a, tehát ilyen hülye gyerek módjára ezt is átvették szerintem, tehát hogyha valahol akkor PC-n azért semmi nem indokolja, hogy ne legyen több mentés, de egy mentésed van és kész. Multi az nem lesz benne semmilyen formában, csak mondom, az ilyen elkészített dizájnjaidat fogod tudni, igen, most ez itt a designer, ami most látható, megosztani, és akkor kvázi másoknak a normálisabban összerakott dolgait is megépítheted, és akkor így berakhatod a dolgaidba. Illetve az Animal Crossing képest eltérés még, hogy nincsen terraformálás. Tehát, hogy ott ugye van egy sziget, aha, és akkor ott így négyzetméterenként bonthatod, építheted a szigetet. Itt ez nem lesz, tehát, hogy így van egy viszonylag majd remélhetőleg nagy statikus hely, amit így építkezhetsz, és akkor az van, és kész. És akkor annyi, kész. Aha. De egyébként minden más van, tehát évszakok, napszakok, időjárás, állatok, akik beköltöznek. Nézzük, hogy vajon mit akarsz éppen építeni? Azt hiszem, ez lesz a szék talán. Igen, igen, ez a torszülött, ez egy szék, és ráadásul akinek csináltam, az nem is volt vele elégedett, és így visszadobta, hogy ennél azért csinálj valami. Nem tudom, hogy ez vajon miért történhet. Csinálj valami normális széket, mert ez így szar. Én meg nagyon szomorú lettem utána. Ami tragikusan rossz a játékban jelenleg, az az inventory rendszer, tehát hogy így nem is értem, hogy ezt így hogyan gondolták, hogy ez így jó ötlet, így, tehát így nagyon szar az inventory rendszere, ez csak így röviden így apostrofálom, tehát mindenért kattingatni kell, és így nincs gyors slot, hogy 1-es, 2-es, 3-as, 4-es gombokra beratni, hanem folyamatosan inventory megnyit, átkattint, és akkor átvesz a kézbe, stb. Tehát hogy ez így nagyon gyötrelmes benne, de ezt leszámítva, én ezt be tudom annak, hogy nagyon early access, tehát hogy még ez az elején van az egésznek. Oké, okay. Láttunk már inventory managementet játékokban, milyen szép a házad. Igen, ez a kis putri az, amit én építettem. Elég minimalista, szó. Igen, szó. És beletesz a széket. Van benne horgászos mini játék is, csak mondom. Akkor minden rendben van. Igen. Úgyhogy... Jaj, erről teszem, mondja csak. Ja nem a játékkal kapcsolatban, úgyhogy mondjad csak, fejezd be nyugodtan. Na, úgyhogy mindent összevetve a Hokko Life egy nagyon jó Animal Crossing alap lehet, és bízunk abban, hogy idővel olyan sok update-et és contentet fog kapni, amivel tényleg egy Animal Crossing alternatíva lehet, egy jó Animal Crossing alternatíva lehet PC-re. Körülményekhez mértem. Igen. Ha mondom, most fog megjelenni, ha jó lesz a fogadtatása a játéknak, erre több esély van, ha nem, akkor kevesebb. Ha nem, akkor meg kevesebb. Igen. Ilyen, de mindenképp egy Animal Crossing alternatíva lesz PC-re, tehát hogy igazából nincs sok versenytársa, ha nem a Stardew Valley-vel meg társaival akarjuk összemérni, mert akkor van természetesen, de mondom, tehát ilyen Ctrl-C, Ctrl-V Animal Crossing nagyon nincs PC-re. Igen, nem hiába általában ezek a Ctrl-C, Ctrl-V, mondanám, hogy nem mennek akkor, de közben meg nem igaz, mert hogy van valami, igen. Jaj, szóval Anno Time. Anno Time! Na, mesélj a turistákról. A turistákkal. Az a helyzet egyébként, hogy ez egy nagyon jól sikerült DLC szerintem. Tehát, hogy én őszintén szóval nagyon élvezem. Nem egy olyan DLC, mint a kikötős, ami ripityára töri a játékbalanszát egyébként. Ja, azóta az autógyártó szigeten már nagyon-nagyon sok autót gyárt. Mert az egészben van építve autógyárakkal, szóval, és még nem üzemeltem be mindet, de már így is non-stop tele van a raktár, de mindegy. Szóval nem ennyire durva DLC, de hogy tök érdekes játékmanikákat ad hozzá. Ezeknek a nagy része úgy működik, hogy már létező játékmanikákat dolgoztak át, vagy megpróbáltak egy-egy komplex megoldást igénylő dolgot egy ilyen nagyon hosszú ceruzavonással megoldani, tehát nem több ceruzavonással, hanem egy nagyon hosszúval. Ugye gyakorlatilag itt az történik, hogy bekerült egy újabb gazdasági réteg, vagy bekerült egy újabb réteg, a turista, ami valahova az investorok alá van téve, de az engineerek fölé, uh-huh. De hogy nagyon kevés dolog, ami... Jó, mondjuk ez... Oké, okay, ebben igazán kurosnyak, hogy ez viszont gazdaságilag töri a játékot. Egy kicsit. Szóval, hogy ugyanúgy működnek, mint egy normális gazdasági réteg, hogy szükségük van dolgokra. Egyszerűen csak mások ezek a dolgok. Tehát alapvetően, illetve nem fejlődnek, értettetek, nem kifejlődnek valamiből, hanem építeni kell a normális kikötőt, volt már ugye eddig is ilyen turisztikai kikötő, vagy volt már ilyen kikötő, amiben ugye folyamatosan érkeztek turisták, de tudod, ez eddig csak egy ilyen felületes játékmechanika volt, tehát ez most arra van így jobban kibontva, szóval először is felfejleszted azt a kikötődet, és építened kell hoteleket. Tehát, hogy ők így hotelekbe laknak, és akkor a hotelekbe ugye szépen lassan érkeznek, de hogy egyébként a létszámukat, meg a jelenlétüket tekintve nagyjából ugyanúgy jönnek, mint az ott lakók. Vagy hát nagyjából ugyanúgy van, mint az ott lakók. Tehát, hogy ők így onnantól kezdve, hogy már megérkeztek, meg így tehát, hogy érted, eljutottak addig a létszámig, amit éppen el fognak érni abból adódóan, mert amennyi dolgot adsz nekik, ami kell nekik, ugye ettől változik mindenkinek a létszám, hogy mennyi él egy-egy házban. Ez ugyanúgy működik a hotellel is. Onnantól ők ott vannak fixen, tehát hogy nincsen benne fluktuáció. Nincs fluktuáció, tehát, elmennek, igen. Visszajönnek, elmennek, visszajönnek, nem fluktuálnak, ők így onnantól így azon a létszámon fixen vannak. Én ezt úgy képzelem el magamnak, hogy olyan a fluktuáció, tehát hogy elmegy egy család, jön egy másik, de hogy összességében attól még ugyanannyi a nyaralótábor, de tök mindegy. Amire szükségük van, nyilván azok, amik mások. Egy nagyon fontos játékmechanika, ami most érkezett be, mielőtt elkezdenek foglalkozni ezzel, hogy mire van szükségük, mert ez az egyik legfontosabb, amire szükségük van, az, hogy nem szeretnek feltétlenül utazni, és gyalog pedig nem utaznak. Tehát a dolog úgy néz ki, hogy... Ez mondjuk vicces, hogy pont a turista nem szeret utazni, de mindegy is. Nem szeretnek, mert hogy nem szeretnek a településen belül utazni. A turista, de nem tudom pontosan, hogy működik a játékmechanika, de ezt majd elmondom miért. Szóval buszhálózatot kell építeni nekik. A buszhálózat az nagyon ötletesen használja, szerintem nagyon ötletesen használja az eddig is létezett mechanikát. Ugye egy épület, ha kijelölöd, akkor így jelzi, hogy meddig van a hatósugaratod, ameddig zöld. Uh-huh. Na, a busz úgy néz ki, hogy ez a zöld, tehát hogyha két busz megálló zöldje összeér, akkor azok össze vannak kötve. Uh-huh. És akkor így működnek a buszok. Tehát, hogy nem kell gyakorlatilag azt csinálni, mint nagyon sok ilyen transport tycoonban, hogy állomást állomással így összekötni, és megrajzolni neked az utat. Nem rajzolsz útvonalakat, nem csinálsz, azért ez egy egyszerűsített mechanika. A lényeg az, hogy folyamatosan legyen zöld. Érted? Tehát, hogy legyen a környéken. Nem szeretek sétálni, úgyhogy mindennek a lehető legközelebb kell lennie. Tehát, hogy mondjuk az állatkertigény, ami így létezik, mint állatkertigény, nem a létszámukban, de a boldogságukban. Tehát, hogy mennyi pénzt költenek, az ugye attól függ, hogy mennyire elégíthet ki a dolgokat, és oda kell az állatkert, oda kell a múzeum, oda kellenek azért ilyen dolgok. Ott például nálam be is üt, hogy a szaradek egy része az nagyon messze van az állatkerttől. És annyit nem akarnak utazni. ők így annyit nem szeretnének utazni. Szóval úgy néz ki az igényük egyébként, hogy alapvetően ugye nyilván kell egy kikötő a szigetre, az viszonylag egyszerű. Utána van egy busz igény, azt hiszem. És utána valamiért van kenyér, amit így nem feltétlenül értek, hogy miért kell neki pont kenyér, de hogy kell kenyér, mindegy. Nem fogom tudni a pontos sorrendet, de utána mit tudom én, étterem, aztán szappan, aztán cukrászda, nem, sampó kell neki, nem szappan, ami egy új item, ugye. Tehát, hogy vagy, kell cukrászda, aztán tudsz már csinálni ilyen bárt, és akkor tudod, hogy így szépen nyitogatnak, így tudsz különböző dolgokat csinálni, és ez az egyik épület, ami érkezett újonnan. ami alapvetően nem épület, de technikailag egy modellje van, csak át van festve, az étterem, a cukrászda és a bár. Ezek mindegyike egy adott játék manikával dolgozik, ez úgy néz ki, hogy mindegyiknél eldöntheted, hogy mit csináljon. Tehát, hogy van egy étlap, amit így tudsz lapozgatni, nagyon jól néz ki, nagyon szépen meg van rajzolva, de te döntöd el, hogy az étterem mit csináljon. Ugyanis ezek az épületek, ezek extrát adnak a lakosaidnak is. Ah. Tehát, hogy az étterem hozzáférés kell a turistáknak, de a turistáknak alapvetően majdnem mindegy szerintem, vagy legalábbis az eddigi dolgok alapján, amit láttam, az az, hogy mindegy a turistáknak, hogy mit esznek az étteremben. Legyen étterem, de az, hogy ott most rántott hús van, vagy rák, az nekik mindegy. És egyébként alapból nincs is unlockolva minden recept. És ezek úgy működnek, hogy ezek különböző receptek, amiket gyakorlatilag neked kell leszállítanod hozzá a nyersanyagokat. Tehát mit tudom én, a rántott húshoz kell disznózsír, meg krumpli, mert az meg a körete. És akkor azokat az itemeket, azokat neked kell leszállítanod, és akkor ők azt gyártják ott. Tehát gyakorlatilag ugyanúgy, mint egy gyár, csak nem halmozódik fel a rántott hús, hanem csak folyamatosan van rántott hús. De például a tetején már elég durva cuccok vannak. Tehát, hogy például a rák, az már konkrétan úgy néz ki, hogy kell a rák Afrikából, kell hozzá tobakó az új világból, és kell hozzá még egy valami az új világból. Tehát, hogy így szét vannak szorva. Vagy van például egy másik receptem, ami ki van állakolva. Rántott narvált szeretnénk. Amihez szarvashús kell, és ezt éjszakról kell hazahordanod a szarvashúst. Bálna, vagy cápószörleves. Meg van, amihez van egy ital, a bárban van egy ital, amihez bálna zsír kell. Tehát, hogy konkrétan nem szarra gurít egyébként az, hogy milyen cuccokat kell összehordanod. Tehát, hogy ezek a receptek nem kell nagy mennyiség, érted? Tehát, hogy nyilván attól függ, hogy hány éttermet gyártja. Tehát nem fogyasztja nagy mennyiségben, de kell egy kereskedelmi útvonal, ami összekotorja a rákot Afrikából, ha meg tudod egyáltalán gyártani, mert én még a közelében nem vagyok, hogy rákot gyártsak Afrikában. Meg összekotorja a tobakó levelet, mert nem feldolgozott szivar kell, hanem tobakó levél, összekotorja a tobakó levelet útközben, viszont ezek bónuszokat adnak, ráadásul elég nagy területen, tehát hogy ezeknek nagyobb a hatótávolsága, mint a városházáknak. Atya úristen, egyébként nézem a városodat, iszonyat durva. Már itt jó értelemben, igen. Ez a frissen épített fővárosom. Itt már elég durva mennyiségű játékmechanikát látsz éppen üzembe helyezve. Tehát, hogy itt... Ez egy nagyon-nagyon durva város. Ez az, amit abból látok el, hogy autókat adok el. Tehát, hogy ez itt konkrétan ez a mennyiségű befektető, ezt nem lehet máshogy. Vagy hát lehet, de hogy nem könnyű. És ugyanez van ugye a sütiknél, csak másból áll. És a dolog úgy néz ki egyébként, hogy mindenféle ilyen küldetéseid vannak, és akkor unlockolgatod a recepteket, ami így fura, mert van, amikor olyan küldetésed van, amit már megcsináltam, mert ugye én late game-ben játszom ezt a DLC-t, de hogy ez amúgy integrálódik a játékba egy korábbi szakaszban is. Uh-huh. És akkor mit tudom én, az egyik ital az akkor unlockolódik ki, ha építesz egy klubhelyet az a befektetőknek. És itt van rengeteg klubházam már, szóval igen, leraktam még egyet, azt utána kiunlockolódott az adott ital. És ezek olyan bónuszokat adnak, mindegyik a sütik is, az italok is, a kaják is, hogy bizonyos, mindegyik megvan adva, hogy micsoda, de ad boldogságot a környezetében lévőknek, ami tök jó. És bizonyos fogyasztási cikkeket lejjebb veszi az igényt. Tehát mit tudom én, mínusz 25% room igény, a nagyon fancy, tehát az tényleg a nagyon fancy kaja, de hogy érted, és nyilván az egyszerűbb kaják, amiket egyszerűbb legyártani, azok kisebb bónuszt adnak, a bonyolultabb kaják, amiket bonyolultabb legyártani, azok meg ugye nagyobb bónuszt adnak. Szóval, hogy ilyen ilyen tök király ilyen tekintetben. Alapvetően egy átlagos városban jobban működne ez a bónuszrendszer, mert ugye nálam csak a felső kategória él, és mindegyik bónuszban van, ami felső kategóriás, meg van, ami nem annyira. Jó, mondjuk van olyan, ami leveszi a pesgőt, a rumot, meg a nem tudom miből vesz le bizonyos százalékot, és azért az mondjuk elég erős. Tehát azért az mondjuk úgy elég erős. És én ezt például ennek tökre örülök, hogy nem csak bekerült egy új mechanika a turistáknak, de hogy ez a mechanika, ez ugye interakcióban van az eddigi lakosaiddal is. Tehát érdemes a városban szétszórni, mert ugye én eleinte azt csináltam, hogy az összes épületet egy helyre tettem. Legyenek közel, annak örülnek a turisták, minden tök jó. De hogy alapvetően érdemes szétrakni, mert hogy akkor használni tudod a bónuszaidat rendesen. Mm-hmm. És ki tudod használni őket. Ez is tök jó. És ezen kívül ugye került be még két épület, bekerült egy gyártóépület, ami alapvető nyersanyagokat gyárt. Ez gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint a fatelep. Uh-huh. Ugyanúgy működik, mint a fatelep, meg a faszéntelep. Hogy lerakod, egy ideig ültetgetik, tudod, körülötte a fákat, és aztán, ha felültették a fákat, akkor elkezdenek gyártani, attól függően, hogy mekkora területük van gyártani. Tehát nem te rakod le a földjeiket, meg nem te jelölöd ki, hanem az épület körül egy körben gyártanak, és ezt gyakorlatilag orvérzésig használják a játékban. Tehát ugyanez az épület, lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de ugyanez az épület, ha az óvilágba teszed le, vagy ugye a Sunken Treasures DLC-nek a világába, aminek nem teszem be a neve, ami ugye szintén óvilág építőményekkel operál, akkor a gemet tudod benne gyártani, és ilyen gyönyörű szép rózsaszín fákkal nő körbe, tehát azért elég izgalmasan néz ki, mert ugye kell gem a turistáknak valaminek fogva. Az ott gemet gyár, de ugyanez az épület az új világban, mert kiválaszthatod, hogy kókuszolajat, fahéjat, citrusféléket, vagy van még egy valami, amit tud gyártani, ami majd a műanyaggyártáshoz kell majd, és bekerült még egy épület, a kémiai labor, ilyen chemical plant néven van, ami pedig azokat a dolgokat tudja gyártani, amik kellenek a turistáknak, ez a limonádé, a sampon és az emléktárgy, és ezek közül választanod kell. Ezek ugyanúgy működnek, mint a receptes könyv gyakorlatilag. Tehát behozták ezt a receptes könyv mechanikát, és ezt használják az éttermeknél is, és használják a termelőépületnél is, tehát az óvilágban, ha leraksz egy ilyen épületet, akkor ott ki tudod választani egy listán, hogy mit növesszenek. Az óvilágban nem, mert ott csak egy van, az új világban le tudod választani egy listán, és a kémiai laborban pedig azt tudod csinálni, hogy ott kiválasztod, hogy az mit gyártson. És akkor onnantól kezdve nyilván csak várja a nyersanyagot, ha érkezik nyersanyag, gyártja a cuccokat. Hála az ének kell nekik áram meg minden, szóval, hogy azért így... Nagyon durva. Azért így elég durva az a cucc is, és ilyen tök jó integrációban van az eddigi dolgokkal, egyébként elég sokan fel vannak háborodva ezzel a DLC-vel kapcsolatban, hogy a játékfejlesztői állítólag azt állították, hogy nem lesznek a DLC-k nem kötelezőek egymáshoz, és ebben a DLC-ben elég sok minden van, ami más DLC-kből érkező dolgokat használ. Szóval, hogy az így több embernek nem tetszett annyira, de nekem például tökre tetszett, mert hogy amúgy Afrikához én hozzá sem nyúltam volna bottal se a továbbiakban. És ezen kívül pedig egyébként ezzel a DLC-vel bekerültek ilyen quality of life változtatások. A kettő is van, azt hiszem, amin meglepődtem, de az egyik az, ami nagyon durva. Az afrikai DLC-vel bekerült ez az item fejlesztő mechanika, hogy uh-huh. ugye attól függően, hogy mennyi ilyen tudós, vagy ilyen, őket használtad már. Még nem egyébként. Tudom, miről van szó. Az nagyon, nagyon állat. Tehát az nagyon állat, én nekem már nagyon sok van, úgyhogy gyorsan is gyűlik a pont, meg már elég drága dolgokat is tudok csinálni, de hogy gyakorlatilag non-stop fejlesztek. Tehát ilyen az állatkertbe kéne az adott állatszettnek az összes tagja? Jó, mm-hmm. Hát akkor a tudósaim megcsinálják. Az olajtermelésemet kéne helyre rakni? Jó, a tudósaim megcsinálják. Mert van egy item kombináció, de ezt meséltem már, amivel az olajtermelést 2,5-szeresére lehet növelni per kút. Tehát, hogyha egy olajtermelő épületnél van mondjuk 5 kút, akkor az ilyen iszonyatos mennyiségű olajat termel már. És ehhez bekerült, szóval az van, hogy eredetileg ezek a fejlesztések lehetnek nagyon hosszú idők. Tehát, hogy például egy, azt tudom mondjuk fejből, de egy Great Eastern hajónak az építési engedélye, amiket használok most már gyakorlatilag mindenre, az másfél óra, mire ugye legyártják. Vagy mondjuk egy olajpaca áthelyezése, az másfél óra, mire kifejlesztik. Viszont, ha ráállítasz 1000 mérnököt, nem 1000, 10 000 mérnököt, tehát hogyha kapnak szabad 10 000 mérnököt, akit használhatnak a tudósaink, akkor mindennek a gyártási ideje lemegy 10 percre. Tehát, hogy én nekem minden 10 perc már, és berakták, hogy legyen queue. Berakhat többet. Úgyhogy gyakorlatilag csak így végigkattingattam, hogy kereszt, dolgozzatok, sziasztok. És akkor a csávó az is szól mindegyiknél, de ha téged nem érdekel, akkor ők csinálják tovább a következőt, érted? Meg a következőt. Szóval ez is egy nagyon fun változtatás. Úgyhogy ezt is toljuk már elég rendesen neki, és akkor így tényleg végig tudtunk menni, és majdnem minden olajmezőnket fel tudtuk pimpálni a retekbe. Tehát, hogy ilyen iszonyatosan fel vannak tolva. Úgyhogy, és visszatérve a DLC-hez, mert ez csak a DLC-ben érkezett, de ez nem DLC tartalom egyébként, szerintem ez egy update, ami bekerült mindenkinek, de ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Amire utalni akartam, hogy ugye a kikötős DLC az teljesen szétverte a gazdaságát bizonyos értelemben az annónak. Tehát, hogy gyakorlatilag nincs értelme. Ha össze tudsz rakni egy jó gyártósort, gyakorlatilag nincs értelme aranyat bányászni és aranygyűrűt gyártani, mert most a turistáknak kellett az aranygyűrű, és így azt mondtam nekik, hogy jó, akkor vegyetek már aranygyűrűt autóért. Azóta veszünk aranygyűrűt autóért, és a világ összes aranygyűrűje a birtokomba van, mert tök mindegy, érted? Nem számít igazából. Úgyhogy az nagyon, ez viszont annyira nem veri szét, viszont elképesztő mennyiségű pénzt termel. Tehát... ugye láttad, hogy mekkorák körülbelül a szállodák, azért sok házat le lehet tenni a helyére, de egy szálloda, ha ki van maxolva, és mindenből a maximumot ér, akkor az ilyen 10 000 dollár gyár percenként. Az igen. Mármint, hogy amióta elkezdtem ezzel játszani, azóta felmentem a 400 vagy 450 000 dollár per perces bevételről 600 000 dollár környékére. Igen, azt néztem előbb. Még nem is abjúzolom. Tehát, hogy nem rakok mindenhova hoteleket. Csak itt, mert ha már megoldod, hogy legyen hotel, akkor csak több nyersanyagot kell szállítani, hogy több hoteled legyen. Tehát, hogy ide még nagyon-nagyon sok hotel kerülhetne be azért, hogy iszonyatos mennyiségű. És nyár végén még jön egy DLC az investorokra. Igen, az investoroknak a toronyfejlesztés. Valószínűleg, ha nyár végén megjön ez a DLC, akkor utána kezdek egy új mentés, ezt nem tudom, hogy streamben vagy magamnak, ahol ezt már mind alapból használom. Tehát, hogy ezeket mind alapból használom már. Még egy érdekesség jött az új turistás DLC, ott vannak a rózsaszín fák, pont látszódnak a rózsaszín fák. Még egy új érdekesség érkezett, egy nagy építmény, ugyanolyan, mint a World's Fair Center, vagy nem tudom mi ennek a neve, meg a tudósoknak az épülete. Ja, egy ilyen nagy vastorony, The Iron Tower. Egy nagy vastorony, gyakorlatilag az Eiffel torony. Az a helyzet, hogy ezt még nem sikerült megépítenem, ugyanis szénné szivat, mert sztorihoz van kötve az építése. Tehát, hogy haladni kell a sztorival ahhoz, hogy meg tud építeni. Tehát, hogy az még nekem nincsen kész teljesen, de hogy az gyakorlatilag a végső igénye a turistáknak, tudod, tehát így a végső. De egyébként amúgy a turisták, azok így nem, tehát ők így össze vannak rakva, tehát ugye kell nekik, mert hogy nem kell nekik, tehát a létszámhoz nem kell, de hogy több pénzt költenek akkor, ha van állatkerted, ha van botanikus kerted, ha valamilyen szintig számít az, hogy ezek mennyire vannak jól felszerelve. Tehát, hogy nem tudom pontosan megmondani, hogy milyen szintig számítanak, mert nekem nagyon ki van pimpelve az állatkertem és a múzeumom. Tehát, hogy a múzeumomban két, szerintem a múzeumomban a kettő legértékesebb full set az már ott van. És most gyártom éppen a harmadik legértékesebb teljes szettet, és ugye, ha van egy teljes szetted, az extrát kap rá még. Uh-huh. Tehát, hogy ilyen elképesztő mennyiség. Gű értékes item van, a botanikus és az állatkertben is ugyanez igaz. Tehát, hogy az állatkertben fullos set a snowflake-ek, ami ugye az albino állatok, az egy teljes set, ami ugye rendkívül sok pontot termel, vagy sok ilyen esztétikai pontot termel, és a második, ami tele van, az a tengeri szörnyek. A mély tengeri, igen. A mélytengeri szörnyek, az is fullon van. Szóval ezek már így önmagukban elég jól el vannak. A Botanical Gardenben abban csak így beledobtam dolgokat, ilyen hello, kalapkabát. Ződet. De működik a stream, vagy csak nálam van vele baj? Működik. Hopp, lehet, hogy most ledobott egy pillanatra. A cseten azt írják, hogy nem működik, és de és most úgy nem működne. De jó. Most egy pillanatra megakad, de megy tovább. Oké, próbálom frissíteni, hogy lássam, hogy megy-e. Mert hogy nekem még nem jelzi, hogy menne. Mindjárt mennie kell tovább. De most így folyamatosan újraindul. Oké, én most látom magam. Jó, visszatértünk. Hello, ne haragudjatok, leesett. Szóval az a lényeg, hogy össze vannak szedve dolgok, az úgy volt annyira fontos az új DLC-vel kapcsolatban. Szóval az az érzésem ezzel a DLC-vel kapcsolatban, hogy nem akartak hatalmasat markolni, tudod, nem akartak megszakadni fejlesztés közben. Tehát olvastam is egyébként ilyen blogbejegyzést, ahol arról beszélnek a fejlesztők, hogy mennyivel korhűbb lett volna, ha villamossal közlekednek ugye a turisták. És az lett volna, de így mondták, hogy nagyon komoly technikai nehézségeik lettek volna a szigeten két különböző vasúthálózatnak az összehangolásával. Ja, azt elhiszem. És ezt így bevallották, hogy ők ezt így, az nagyon sok meló lett volna, megcsinálható lett volna amúgy, de hogy nagyon-nagyon sok meló lett volna, és egy DLC-be ez nem feltétlenül fér bele, hogy ennyi munkaórát belerakjanak, szóval, hogy lehet érezni azokat a shortcutokat, amiket tudod, tehát lehet látni, hogy hol egyszerűsítették le. Tehát összerakták ezt az egy mechanikát az épületre, összeraktak három skint hozzá, és kész van az összes épület, ami bekerült a játékba, úgy, hogy egyébként bekerült 9-10 valamennyi funkció. Érted? Tehát, hogy viszont én úgy érzem, hogy ezek nem rontanak a hangulaton. Tehát, hogy elképesztően jó a hangulata. Ahogy a kis turisták mászkálnak jobbra-balra. Hát figyelj, az, hogy villamos, az már ilyen, tehát az, hogy ilyen kis omnibuszok ott így döcögnek, meg pöfögnek, hát az is már mekkora fan. Mekkora fan, igen. Ja, és egyébként azt kezdtem elmondani, hogy ugye az ilyen dolgoktól egyre több és több pénzt termelnek a turisták, de hogy bele van integrálva az összes. Tehát, hogyha kastélyod van, a kastélytól is több pénz, mert hogy mennek a kastélyhoz, igen, is, ha van oda busz megálló. Összekombinálódnak. És ott is költenek. Igen, és hogy ezeket így mind behúzza. Tehát, hogy érted, így mind. Egy dolog, ami nagyon fura egyébként nekem, és közben meg tudom érteni a játékfejlesztőit, de egy kicsit fura azért nekem, hogy nem jelent meg a kereskedelmi kikötőben nem jelentek meg az új DLC itemek. Tehát, hogy nem jelent meg mondjuk egy új kereskedő, akitől be tudnád szerezni azokat a dolgokat. Abszolút meg tudom érteni, hogy valószínűleg azért, mert iszonyatos könnyítés. Tehát valószínűleg ők is rájöttek, hogy iszonyatos csalás az a DLC. De hogy ennyi. Amúgy én el tudom képzelni, hogy egy új kereskedőhöz megjelenjen az is, de hogy egyébként iszonyatosan jó. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon jó. Ez a DLC is olyan, hogy ilyen wow, én őszinte leszek egyébként, túlnyomó többségében sokkal jobban élvezem azokat az annó DLC-ket, amik nem új régiót hoznak a játékba. Tehát, hogy én nekem valamiért ez a tapasztalatom, hogy én azokat élvezem igazán, amik nem új régiót hoznak. Én őszinte leszek, nekem van az összes DLC megvan, úgy tudom, hogy így van 5 régió jelenleg a játékban. Hát várjál, az óvilág, az új világ, mármint hogy a trópus, az Afrika, az Antarktisz. És a Sunken Treasure-ös. Ja, és az még külön. Aha. A nagy szigetes óvilág. Uh-huh. Érted? Tehát ez gyakorlatilag egy óvilág, csak nagy szigete vannak rajta. Nagy lapos szigetek vannak rajta egyébként. Az gyakorlatilag csak helyet hozott be. Egyszerűen nem használom ki. Tehát, hogy végtelen küzdelem az északi régió, mert meghalnak emberek, de egyébként most kezdtem el használni a gázt áramtermelésre, ami ugye onnan jön. Végtelen küzdelem az afrikai. És közben meg azok a DLC-k, amik nem új részeket hoznak be, azok mondjuk a Bright Harvest, ami behozta a disznó az állatfarmokhoz a takarmányozás extrát, traktor, amitől csak jobban termelnek, és csak megold. Tehát azok a DLC-k, amikben új régió van, azok túlnyomó többségében nagy mennyiségű új problémát hoznak be. Azok a DLC-k, amikben pedig nem új régió van, azokban túlnyomó többségében megoldásokat. Hogy oké, ez a turistás, ez most nem igaz, feltétlenül, mert ez most hozott be megoldásokat is, problémákat is. De hogy nekem az az érzésem, hogy túlnyomó többségében érted? Tehát, hogy általában megoldásokat hoznak azok, ahol nincsenek. És nagyon kíváncsian várom a következő DLC-t, ami nyár vége, ősz eleje. Elméletileg ez az utolsó DLC, ha én jól tudom, de ezt mondták már a második szezonra is, tehát gondolom abban az esetben, ha ilyen elképesztően sokkolóan jól megy, még mindig, akkor gondolom nem hagyják abban, nem tudom, hogy inkább elkezdenek egy új annót fejleszteni, vagy mi van, de hogy zseni. Tehát az a játék zseniális. Tehát ha menedzser játékban, az ha már a turistáknak, abba bele sem merek képzelni, hogy mi van akkor, amikor megpróbálod a turistáidat ellátni úgy, hogy közben háborúban elsz mondjuk kettő másik játékossal a pályán. Nagyon kemény. Nagyon kemény. Tehát, hogy nagyon kemény, és tényleg olyan mennyiségű játékidő kerül be DLC-nként. A turistákkal egyébként viszonylag gyorsan haladok, de azért haladok gyorsan a turistákkal, mert van egy furra pimpelt városom. Ha ezt mindet megpróbálnád a saját kis kezdővárosodban megcsinálni, de hogy közben meg pénzben meg rendkívül sok bónusz, tehát hogy érdemes, tehát hogy azt hinni az ember, hogy tört szenvedés, de nem éri meg vele foglalkozni. De, mert rengeteg, tehát hogy rengeteg extra pénz, amit ha mondjuk még tart a viharosabb időszaka a játéknak, akkor azt mind költheted Buttercruiserekre. Én most jelenleg 2 aranyfestésű Buttercruisert tartok láttad azt a hosszú múzeumot, tudod, ami azon, ha végignézel, tehát ha a tetejéről lenézel, akkor ott állnak a kikötőbe pont, hogy így lehessen. Tehát így, csak ilyen státuszszimbólumok igazából, mert amúgy nem csinálnak már semmit nagyon régóta. A Buttercruiserémet azért tartom fel, hogyha a kalózok adnak küldetést, akkor azt legyen mivel megcsinálni. És tudod, a kalóz ad egy küldetést, hogy itt van ez a 2 közepes méretű vitorlás, ha jó, meg egy pici, ezt kéne megölni. Jó, akkor ez a 6 Buttercruiser. Overkill. Kicsit overkill. Nagyon kemény, és tényleg nagyon, az, hogy így... Nagyon kemény. Ez a most már 9 DLC plusz az alapjáték, ez mennyire jól összedolgozik, és mennyire jól integrálódik egymásba. Igen. 9 DLC, és úgy, hogy az alapjáték önmagában bőven elegendő. Tehát ha valaki hirtelen nem akar 9 DLC-t, bár egyébként most a DLC megjelenése miatt azt hiszem 60 euróért adták a Year 3 Edition-t, amiben benne van az összes DLC. Ilyen, az a jó nem, vétel. Az a jó az egyszerűen, a játék alapból 60 euró volt, és 20 euró minden DLC. Mert minden Season Pass, nem minden DLC, a DLC-k olcsóbbak. És akkor 60-ért megveszed az egészet, de ha valakinek nem kell, az alapjáték csak az új világgal, még az is rengeteg idő. Tehát, hogy még azzal is el lehet szeszülni. Nem egy ember írja a cseten, hogy harmadszorra, negyedszerre kezdi el, mert valami teljesen elrontotta a production chain-ekkel, és egyszerűen csődbe ment. Hát, vagy egyszerűen már csak nincs lelki ereje végig gondolni, hogy hol rontotta el, és mit kéne tenni azért. Hát, amikor kezdjük előről tiszta lappal. Nekem van egy nagy tervem egyébként, hogy egyszer reszetelni fogom az egész kereskedelmet, az egész szállításomat, és az összes szállítóhajómat egy helyre össze fogom hívni, és minden elavult vitorláshajót ki fogok szedni. Ugyanis majdnem minden streamben találok egy kereskedelmi útvonalat, ami így, ez mit csinál? Mert ez egy, honnan a retekből hozzá ezt a... Ez egy, a múltkor találtam azt, hogy egy kereskedelmi útvonalat, amin találtam egy hajót, ami azokat az ágyúkat szállítja, amik még a vitorláshajókhoz kellettek. És ez miért? És ez miért? Halló, papa! Elment az idő maga mellett. Tudod, így visszakerestem, hogy honnan indul, és eszembe jutott, hogy az a szigethez nem nyúltam. Azóta az a sziget, az arra épült, hogy ágyúkat gyártson. Igen, az ágyú sziget. És hogy ők annyit csináltak körülbelül, hogy a régi típusú hajókhoz ágyúkat gyártottak, amit már nagyon régen nem veszünk fel. Hogy nagyon-nagyon régen nem veszünk És az a hajó csak úgy járja köreit tele ágyú rakománnyal, ami már nem kell senkinek, vannak, és nem tud felvenni többet sokkal rosszabbak. Az egyik régióban, valószínűleg a Sunken Treasure-ös régióban, ahol már nagyon régóta nem háborúzok. Egyszer csak, mi ez a két fekete pont a térkép szélén? Két egyágyús páncélozott hajó, amik szerintem legalább 100 óra játék ideje állnak ott. Az a háború már nagyon régen véget ért, amit azok most csináltak. Gondolj bele, hogy mit érezhet a kapitány ezeken a hajókon. Tehát, hogy az, aki már itt az elmúlt 100 évben így teli rakománnyal megy A pontból B-be és vissza A-ba, fölöslegesen. Találtam egy Buttercruiser. Köszönjük kapitány, örülök, hogy megint jött, ma se kell semmi. Vissza vagy a másik kikötőbe, ma se tudunk berakodni önhöz, látom semmit, akkor menjen vissza, és kérdezze meg, hogy kellene. Vannak már útvonalaim, amik kilakik magukból az árut, tehát hogy legalább érted, tehát vannak dolgok, amiket csak így a víznek gyártunk, mert hogy már nem tudjuk lerakni. Találtam egy Buttercruisert, ami így meg is állapítottam, hogy úristen, milyen régóta állhat itt ez a Buttercruiser. És aztán észrevettem az 50 tonna sört a fedélzeten, és így mondtam, hogy hát ezek valószínűleg el vannak. Fejlődik a világ, már turizmus, már mit tudom én, léghajók cikáznak az égen, mert elkezdtem azokat is így egy időben sorozat gyártani, tehát most nem tudom, nincs olyan nagyon sok léghajóm, mondjuk van 10 darab léghajóm, ami tudod, így vannak helyeken. És ők így nézik, és söröznek közben. Ja, imádom. Nagyon imádom ezt a játékot. Ja. És közben kincset keresek még mindig. Néha ránézek, mi van Afrikában, megállapítom, hogy ó, hát ezek megint meghaltak. Ez egy így... Imádom. Azt hiszem, én most már kivárom az utolsó DLC-t, és akkor utána kezdek egy vadi új mentést. Én annyira várom. Hát arra a városra fogom rárakni a felhőkarcolós dolgokat, amit láttál. Tehát, hogy az arra készül, hogy én azt addigra be akarom tölteni teljesen investorokkal, így koppanásig, és oda elkezdem majd építeni a felhőkarcolókat, fölé pakolom a léghajókat, és így steampunk! Igen, cyberpunk az annóban. Ez így vált steampunk egy játék, ami már mondjuk most is elég flash, tehát azért elég sok helyen robotok dolgoznak a gyártósoraimon. De tudod, mostanra már eljutottam odaig, hogy nem az a válaszom, hogyha így látom, hogy jaj, ezen a szigeten nagyon kevés lett a munkaerő, vajon mi lehet a baj, hanem így jó, valaki hozzon egy hatalmas harangot, aztán tegyük be ide, aztán fel annyi munkaerő kell, jó, most már jók vagyunk, mehetünk tovább. Valaki hozzon egy harangot. Igen, valaki hozzon egy, és vannak léghajóim, amik csak az itemeket szállítják, amikre szükségem van itt. Imádom. Ezt a játékot eltörted, ezt is. Imádom, ne, imádom, fantasztikus egyszerűen egyébként. Ja, és még mindig nem játszottam eleget vele, az az érzésem folyamatosan. Jó, egy indiai, meg egy kínai terület azért az jó lenne, tehát én meg el tudnám képzelni, hogy a közel-keletet így behoznák mondjuk egy külön, tehát hogy mondjuk season 4-ben mindegyik DLC-ben egy új régió, India, Kína, Japán, mondjuk nem tudom, ez nem annyira, nem tudom, hogy ez még Ausztrália, érted? Mondjuk egyébként Afrika mellé már nem kell még egy sivatal. Egy ilyen kínai régiót azért így be, hát Hongkong ugye az angol gyarmat volt nagyon sokáig, tehát hogy így simán megállná a helyét így koncepció szinten is. Úgyhogy ki tudja. De közben meg tudod, azon is, arra is iszonyat kíváncsi vagyok, hogy hogyan lehet ez még jobb? Tehát, hogyha mondjuk az anno 1800 után csinálnak egy következő anno játékot, az hogy fog működni? Érted? Tehát, hogy az hogyan lehetne jobb? Mert hogy ez az anno, ez szerintem teljesen egyértelműen hands down a legjobb anno eddig, ami megjelent. Igen. De hogy közben tökre szeretnék egy sci-fi annót. Igen. Érted? Tehát, hogy így... Hát bízunk benne, hogy... lesz még egy ugyanilyen volumenű sci-fi annó, csak érted, tehát, hogy így egy ilyen annó után, hát most sok időnek kell eltelnie, hogy a játékosok kicsit így elfelejtsék ezt a sokkoló élményt, amit ez így tud, mert érted, akkor most kihozol egy jó sci-fi annót, és az emberek azt fogják mondani, hogy így ezután, hogy így meh, hát hol van itt a 25 DLC-nyi content, érted, az alapjátékba? Egyébként szerintem abszolút meg lehet egy sci-fiben is, de hogy kérdés, hogy tehát a sci-fi annóval kapcsolatban például, ha lenne, mert ugye van már nem egy, úgyhogy gondolom lehet még, nekem az a legnagyobb problémám, hogy ott vajon hogyan tudnák, nem is a contentet, a content hozható szerintem, hogyan tudnák a hangulatot hozni? Szerintem lehet, hogy szerintem simán megoldható, tehát a sci-fi magában elvisz csomó mindent, meg nagyon sok mindent ki lehet bele találni, tehát hogy a turisták lehetnének földön kívüliek, Abszolút, én ezt abszolút értem, ez content, de hogy mondjuk az, hogy egyszerűen csak lecsillelsz a kikötő mellett, és csak hallgatod a kikötő hangjait, ahogy csapkod a víz, jönnek, mennek a hajók, hatalmas a forgalom, érted, mire gondolok? Tehát, hogy így... Hát... Na mindegy, ettől függetlenül én nagyon-nagyon szeretnék egy anno 1800 mechanikákkal, vagy még tovább gondolva, de hogy ilyen rendszerek közötti szállítgatós dolgot, ahol elfelejtjük a hajózást, mert az hiszem nekem fura. Hát igen, de az, a hajózás a szigetek között az mindig is az annó része volt, és az a rész, az mindig is, igen. Ahol ez nem volt, a 2205-ben annyira jelentős, az meg is sínylette egyébként, tehát hogy... Amennyi meg volt, ez meg végtelen idegesítő volt. Az, hogy hajók vagy űrhajók, az meg igazából részletkérdés. Legyen szép. Na, hogyha részletkérdés, akkor részletkérdés, de hogy akkor viszont legyen rész, tehát akkor ne csináljuk azt, hogy vannak űrhajók, meg hajók. Érted? Mert egy űrhajó megáll a föld fölött, azt fejbe lő. Minek mész oda hajóval? De mindegy, nem tudom, hogy még mi lesz az annó jövője, nyilván még ők se tudják, most adták ki, még gondolom dolgoznak az utolsó DLC-n. Én nagyon sok szeretettel várom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek azok, amiket ez ebből tényleg, tehát hogy csak nő, tehát hogy fognak működni a felhőkarcolók, mert én erről még nem tudok nagyon sokat, hogy ez ilyen extra funkciókat ad a felhőkarcolóhoz, vagy csak növeli a bentlakók számát. Érted? Tehát, hogy én ezt még nem tudom, de hogy nagyon sok szeretettel várom, bármit hordoz a jövője, ugyanis az anno 1800-zal az én előrendelésemet gyakorlatilag megvették örökre. Na jó, nem egyébként, ha kijön a következő annó, és ez borzalmas lenne, akkor valószínűleg már automatikusan nem. De hogy érted amúgy. Tehát, hogy iszonyatosan jó lett ez a játék. Elképesztő. Igen. Hihetetlen. Azon kevés játékok egyike, amit így bátran merek én is javasolni, hogy minden DLC-vel nyugodtan. Ha telik rá, akkor így fizessetek be rá, és szeretitek az ilyen játékokat. De és hogy a DLC időt, hogy... is nagyon jó menedzser játék. Yep. A DLC-k csak bonyolítanak rajta. Bonyolítanak rajta rengeteget. De ez a játék erről szól, hogy bonyolult. Bonyolítanak rajta, igen. Tehát, hogy egy játék, aminek a lényege az, hogy bonyolult legyen, és tovább bonyolítják, az win. Egy az egyben win. De közben nem úgy bonyolult egyébként, mint egy Civ széria, vagy egy... Európai Universalis, vagy ilyesmi. Tehát nem úgy bonyolult, mondjuk én ezekkel nem játszottam, de ezeket mindig nagyon bonyolultnak hívják, meg nagyon bonyolultnak tekintik. Tehát így nem úgy bonyolult, azért ez egy sokkal megemészhetőbb dolog, meg de iszonyatosan jó. Uh-huh. De jó. Hát igen, de mondom, tehát ez az idő, ami így belement az annóba, hát szerintem minden percét megéri. Egy nézőm leírta, hogy hol tudom megnézni, hogy mennyi időm van az adott mentésben. Új. Ja, elég para. No, mi viszont, ha már az idő szóba került, annak a végéhez értünk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a héten is. Ha minden jól megy, akkor 2 hét múlva jövünk ismét. Yes. És most jön ez az E3 szezon, úgyhogy valószínűleg akkor annak kapcsán lesznek majd témáink, ha minden jól megy. Vagy az, hogy milyen izgalmas bejelentések voltak, milyen izgi játékokat láttunk, vagy az, hogy milyen nem izgi dolgokat láttunk, vagy milyen hülyeségeket láttunk. Tehát, hogy most a június E3 szezon valószínűleg minden online, digitálisan lesz, úgyhogy lehet nézelődni. Úgyhogy köszönjük szépen, és hogy... ez bejelesztés a család, hogy menés van. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Ezt a streamet megtaláljátok itt Twitchen, illetve a Watch csatornán is visszanézhető formátumban, és akkor 2 hét múlva várunk titeket ismét szeretettel. Sziasztok! Sziasztok!